الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار، ہم بے قصوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے ارشاد فرمایا، تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، ہم ان مجلسوں میں بیٹھ کر ضروری گفتگو کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ضروری ہیں۔ فرمایا، جب تم مجالس میں آیا کرو تو راستے کو اس کا حق دو۔ عرض کی گئی، راستے کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، نمبر ایک، نگاہیں نیچی رکھنا۔ نمبر دو، تکلیف دے شے دور کرنا۔ نمبر تین، سلام کا جواب دینا۔ نمبر چار، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اس روایت کو ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقصد المدینہ کی مطبوعہ 616 صفحات پر مشتمل کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 314 پر اس کو بخاری کی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اس کے آگے آپ نے اس کی وضاحت بھی بیان کی ہے۔ اور آج جو ہمارا جو مدنی مکالمہ ہے جس کا عنوان ہے راستے کے حقوق، یہ عنوان بھی دراصل اسی کتاب سے ہی لیا گیا ہے، اور جو اس میں امیر اہل سنت نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے اور جس طرح آپ نے اس میں مدنی پھول عطا کیے ہیں، تو چاہا کہ ان میں سے اور اس زمن میں جو جو مدنی پھول میسر ہوں انہیں ہم ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ مدنی مکالمے کی صورت میں اسے شیئر کریں، ان کے ساتھ ہم مدنی مکالمہ کریں۔ تو الحمدللہ عز و جل اس مضمون کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس مدنی مکالمے میں حاضر رہنے، بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی بنیادی طور پر جو نیت ہوتی ہے وہ رضا الہی عز و جل کی نیت ہوتی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے، ثواب پانے کے لیے یہ مدنی مکالمہ کروں گا یا شریک رہوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ یہ کچھ مشترکہ نیتیں حسب حال ہم مل کر کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ اول تاخیر شرکت کروں گا۔ میں نے جیسے نیت کی ہے کہ نیکی کی دعوت پیش کروں گا، برائی سے منع کروں گا، نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت پیدا کرنے کے لیے، بنانے کے لیے کوشش کر کے دوران مدنی مکالمہ نگاہیں نیچی رکھ کر شریک رہوں گا، اور ساتھ ہی جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر مدنی مکالمے میں شریک رہوں گا. چونکہ مدنی مکالمہ ہوتا ہے اس میں آپس میں گفتگو کی جاتی ہے بعض اوقات, تو اس میں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ بات کٹتی ہے تو بلا اجازت شرعی اور بلا مصلحت شرعی بات کاٹنے سے بچوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کے مشتبار محکمے کے مدنی ماحول سے وابستگی کی دعوت پیش کروں گا کیونکہ ہمارے سلسلے میں قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے, لہذا تلاوت کے جو تقاضے ہیں سننے کے وہ تقاضے پورے کرتے ہوئے کان لگا کر توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنوں گا. نیز ہمارے سلسلے میں چونکہ کلام بھی پڑھے جاتے ہیں, نعت و مناجات کا سلسلہ رہتا ہے, انشاءاللہ عزوجل یہ بھی سنوں گا اور اس میں بھی دل جمعی رکھوں گا انشاءاللہ عزوجل, کیونکہ آپ کو کال کرنے کی بھی اس میں سہولت رہتی ہے. عموماً امید ہے کہ آج بھی کوئی کال کا اگر سلسلہ ہوا تو آپ کے یہاں سلائیڈ آ جائے گی, تو اگر یہ ہوا تو اور کسی کی کال آئی اور کسی نے کوئی ایسا سوال کیا جو ناگوار خاطر گزرے تو اس پر صبر کروں گا, اور اگر کوئی ایسا سوال ہوا جس کا جواب بن پا رہا تو انشاءاللہ عزوجل عرض کروں گا. چونکہ الحمدللہ ہمارے مدنی بھی ہمارے سلسلے میں ساتھ ہیں, ان کی رہنمائی اور مدد کے ساتھ آگے بڑھتا رہوں گا, چونکہ علماء بھی ساتھ ہیں, لہذا اگر نظر اٹھی تو نظر اٹھاتے وقت یہ بھی نیت کر لوں گا کہ ایک عالم کی زیارت کر کے جو حدیث پاک میں اس میں ثواب ہے وہ ثواب حاصل کروں گا انشاءاللہ عز و جل. تو اس طرح میرے مدنی چلے کے ناظرین اچھی اچھی یہ نیتیں بنتی ہیں, کیونکہ بیان ہے ہی جو مدنی مکالمہ وہ ہے راستے کے حقوق کے, راستے کا حق ادا کرنا. تو جب ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں گے اور گناہوں سے بچنے کی نیتیں کریں گے, نیکی کرنے کی نیتیں کریں گے, دوسروں کو نفع پہنچانے کی نیت کریں گے, دوسروں سے ضرر دور کرنے کی نیتیں کریں گے, تو امید ہے اللہ کی رحمت سے ہم راستوں کے حقوق کو عین قرآن و حدیث ہماری شریعت کے مطابق ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم نے جو جو اچھی اچھی نیتیں کی ہیں اس کا ہمیں اجر و ثواب عطا کرے اور ہمیں ان نیتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں ریاکاری اور حب جاہ کی آفتوں سے بچائے اور بیان کرنے والوں کو بالخصوص جیسے مدنی چینل پر آتے ہیں, کیمرے ہوتے ہیں, دنیا بھر کے سامنے ایک بندہ ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بہت سارے شیطانی حملے ہوتے ہیں, اسی ان صورتحال میں بالخصوص اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں, یہ نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا, حب جا سے بچا, اور اصلاح امت کے لیے, خیر خواہی امت کے لیے ہمیں بیان کرنے کی اور مدنی پھول بیان کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے. تو اس میں سورہ نحل کی جو آیت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اس آیت کریمہ پر عمل, اور جو بخاری کی حدیث ہے پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو انشاءاللہ عزوجل, ان اس حدیث پاک یعنی ان ارشادات پر عمل کرتے ہوئے بھی ہم مدنی مکالمہ کرتے رہیں گے. تو یہ ایک نیتیں ہیں, الحمدللہ آتے ہوئے بھی کئی نیتیں بنتی ہیں, گھر سے نکلتے وقت یا اپنے مکتب سے یہاں آتے وقت بھی نیتیں بنتی ہیں, سلام کرنے کی, مصافحہ کرنے کی, اور نیتیں کروانے کی بھی نیت بن جاتی ہے کہ میں نیتیں کرواؤں گا. اللہ تعالی ہمیں نیتوں کا اچھی اچھی حسب موقع نیتوں کا نیتیں کر لینے کا جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو کہ آپ 15 منٹ یا 6-7-8-10 منٹ تو یہ انہوں نے نیتوں میں نکال دی, یہ موضوع کب لے کر چلیں گے؟ تو کیا نیت موضوع نہیں ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے, نیت بھی تو ایک موضوع ہے. جب ہم بیٹھے ہی ثواب کے لیے ہیں, ہم بیٹھے ہی نیکی کی دعوت دینے کے لیے ہیں, اور بالخصوص وہ عوامل وہ عمل جس سے ہم نہ آشنا ہوتے جا رہے ہیں, جس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں, تو اللہ کی رحمت سے یہ نیت تو ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے بار بار دہرا کر ہمیں ہمارا ایک بہت ہی بھولا ہوا عمل یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ تو کریں کیونکہ اس میں تو ثواب بڑھے گا نا. تو اس سے جو مطلب بات جو سوچے ہوتی ہیں, مینٹلٹی ہوتی ہے, جو نیتوں کو جیسے کہ وہ بیان سے خارج ایک عمل تصور کیا جاتا ہے, جب بیان بھی تو نیکی کی دعوت ہے, جو موضوع لے کر آیا ہوں اس کا مقصد بھی تو اصلاح امت ہے, تو نیت بیان کرنا کیا اصلاح امت نہیں ہے؟ اور یہ تو ہر عمل کے ساتھ ایک جڑی ہوئی چیز ہے کہ ان نمل اعمال و بن نیت, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور پھر حدیث پاک کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. عمل تو ہم کرتے کریں گے, نیت تو پہلے کر لیں, تو اس کا جتنی زیادہ نیتیں ہوں گی اتنا ثواب ہمیں اللہ کی رحمت سے بڑھے گا. تو اس میں وقت بلکہ اچھا اور قیمتی بنتا ہے, جب نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا وقت قیمتی بنے گا انشاءاللہ عز و جل. تو میں قاری صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء وكبك كلا بل تكذبون وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون حبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے درود پہ بھیجو سلام وسلم علیک یا حبیب اللہ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری جانے ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ محرب دکھا دو تیرا تو پردہ دکھا دو چہرا انہیں کی بو مایا سمن ہے کا جلوہ چمر چمر ہے چمن چمن ہے تے گلشن مہک رہے ہیں تے گلشن مہک رہے ہیں انہیں کی رنگت گلاب میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ وہ گل ہے لب لگائے ناز گل کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے وہ گل ہے لب لگائے ناز گل کے ہزاروں جھڑتے پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھے گلشن گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کھڑے ہیں مل کر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور کھڑے ہیں مل کر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو آ کر میرے پیغمبر بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سب مشکل جواب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ بھرے خزانے کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے مفلسوں کے پھر کیوں بتاؤ ہے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کریم اپنے کرو صدقہ لیلن بے قدر کو نشرما کریم اپنے کرو کا صدقہ لیلن بے قدر کو نشرما حساب لینا تور رضا سے حساب لینا رضا را کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر قبر سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے نظر بس سے بچائے ماشاءاللہ کیا لطف ہے قرآن پاک کی تلاوت میں اور کیا لطف ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سے سبق حاصل کرنے ذوق اور شوق کے ساتھ سننے اور لطف اندوز ہونے اور قرآن سن کر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اچھے سے اچھے انداز میں اخلاق کے ساتھ قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے. جیسا کہ میں ابتدا ہی بیان کر چکا ہمارا موضوع راستے کے حقوق ہیں. یہاں پر میں ایک بات مدنی چینل کے ناظرین کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل دنیا بھر میں حقوق کے متعلق کافی گفت و شنید ہوتی ہیں, لیکچرز ہوتے ہیں, ڈبیٹس ہوتی ہیں, ورکشاپس لگائے جاتے ہیں, اور اس پر کافی سارا کلام, چاہے وہ ہیومن رائٹس کے نام پر ہو یا کسی بھی قسم کے رائٹس کے نام پر ہو, لیکن جب ہم اسلام کے اصولوں کو دیکھتے ہیں, قرآن کی آیتوں پر نظر کرتے ہیں, احادیث مبارکہ پر نظر کرتے ہیں, تو اور ساتھ ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو حیات مبارکہ تھی صحابہ کرام اور دیگر کے ساتھ, اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو اس پر عمل تھا, جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا کہ حقوق کا جتنا تحفظ شریعت کرتی ہے کوئی اور نہیں کرتا. آج کا ہمارا جو موضوع ہے یہ خود ہی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے یہاں پر نہ ماں کے حق کی بات پر موضوع رکھا ہے جبکہ وہ اپنی جگہ پر جو ہیں, نہ باپ کی بات کی ہے, نہ بیوی کی بات کی ہے, نہ شوہر کی بات کی ہے, نہ پڑوسی کی بات کی ہے, نہ اولاد کی بات کی ہے. ہم نے یہاں پر بات کی ہے راستے کی, جو سڑکیں راستے چلنے پھرنے کی جگہ ہوتی ہیں, ہم نے اس کی بات کی ہے. جہاں پر ہم اگر لیں تو یہ حقوق عامہ کی طرف ہم آگے لے کر بڑھیں گے. جو اسلام راستے کے حقوق بیان کرتا ہے کہ جب تم راستے میں بیٹھو تو اس طرح بیٹھو, کیونکہ ہم لوگوں میں رہتے ہیں, ہر گزرنے والا ہمارا رشتہ دار ہو, ہمارے جان پہچان والا ہو, یہ ضروری نہیں ہوتا. لہذا اسلام چونکہ ایک اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے, لہذا اسلام نے راستے کے حقوق بھی بیان کیے ہیں, یعنی وہ سارے حقوق بیان. زندگی کا کوئی ایسا شعبہ ہے ہی نہیں جس پر اسلام ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو. آپ نے کون سا کام کرنا ہے, سونا ہے, جاگنا ہے, اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, چلنا ہے, گھر میں رہنا ہے, باہر رہنا ہے, کاروبار کرنا ہے, نوکری کرنی ہے, سیٹ بنے ہوئے ہیں, نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, عبادات, معاملات اور اخلاقیات, یہاں تک کہ ہمارے پورے معاشرتی نظام کے متعلق ہر حوالے سے اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے, اور ہر ایک رائٹس بیان کرتا ہے, حقوق بیان کرتا ہے, ہر ایک کی باؤنڈریز بیان کی جاتی ہیں کہ آپ کی یہ حد ہے, آپ کی یہ حد ہے, آپ کی یہ حد ہے. اور جب ہر کوئی اپنے دائرے میں رہتا ہے نا, دیکھیں سمندر کی موجیں جب تک اپنے دائرے میں ہیں, اپنی حدود میں ہیں, تو وہ ایک اپنی جگہ پر اپنا کام کرے, جب وہ اپنی حدود سے باہر آتی ہے تو جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہر چیز جب اپنے حدود میں رہتی ہے تو وہ اس کا اپنے مقاصد ہوتے ہیں, اس کا ایک اپنا کام ہوتا ہے. جب حدود سے باہر آئے تو وہ کام کرتی ہے جو کہ اس کے علاوہ پر کیا جا بیان کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ہم سب اگر اپنے اپنے حقوق کو جانے پہچانے, یعنی مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ انہوں نے میرا کیا حق ادا کرنا ہے, میں نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے ان کا کیا حق ادا کرنا ہے. اگر ہم میں سے ہر شخص دوسروں کے حق ادا کرنے میں لگ جائے تو ظاہر ہے میں نے ان کے بارے میں سوچا, اور اگر یہ سوچ عالمگیر سوچ بن گئی اور ایک جنرل سوچ بن گئی اور ہر شخص یہ سوچنے کے لیے تیار ہو گیا اور اس سوچ کا حامل بن گیا, تو جیسے میں ان کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے ان کے کیا حق ادا کرنے ہیں, تو ڈیفینیٹلی دوسری طرف یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے میرے کیا حق ادا کرنے ہیں. تو میں اپنے حقوق کے لیے لڑوں, اس سے اچھا نہیں ہے کہ کوئی میرے حق کے بارے میں ہی اللہ سے ڈرے کہ میرا حق ہے کیا جو اس کو ادا کرنا ہے. اگر ہمیں سے ہر شخص ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے میں مصروفی عمل ہو جائے اور ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے اور اس کو ادائیگی میں لگ جائے, ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا. اسی معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے, اپنے معاشرے کو ایک طوفان بدتمیزی سے بچانے اور طرح طرح کی خرافات اور طرح طرح کی اخلاقی خرابیوں سے بچانے کے لیے آج ہمارا یہ موضوع ہے راستے کے حقوق. چونکہ پیشگی طور پر ہمارے اسلامی بھائیوں کو کچھ نہ کچھ پتا ہوتا ہے کہ آج ہمارے موضوع یہ ہے, تو ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ ذہنی طور پر تیاری کر کر ہمارے اسلامی بھائی آتے ہیں کہ پھر ہم آپس میں مدنی مکالمے کی صورت میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب مل جل کر ایک دوسرے کا ذہن بنائیں, کچھ ہمیں بھی فائدہ ہو کچھ آپ کو بھی فائدہ ہو. اور اسی زمن میں جب آپ کے ذہنوں میں اگر اس طرح کے کوئی سوالات آ رہے ہیں یا آپ اسی موضوع پر اپنا کو مدنی پھول مدنی چینل کے ذریعے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین تک اور ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں. اگر کال کی سہولت ہے تو نمبر دے دو تو میں سمجھ جاؤں گا کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ آپ کو ہمارے آج کے سلسلے میں ٹیلی فون کے ذریعے شریک ہونے کی دعوت دی گئی ہے. یہ نمبر دینا گویا کہ آپ کو دعوت دینا ہے. اور میں مدنی التجا بھی کروں گا کہ جو ہی ہمارے ناظرین کی کوئی کال آ جائے جسے آن ایئر کرنا آپ کے لیے پوسیبل ہو تو فوراً ہمیں مطلع کریں تاکہ ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس اہم ترین موضوع میں لے کر چلیں کہ جس کا تعلق شاید ہر ہی فرد سے ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, بلکہ ہر ہی فرد سے ہے, کیونکہ یہ معاملہ یہی ہے کہ گھروں میں رہتا اتنا کون ہے. تو اب میں ہمارے اسلامی بھائیوں کی طرف بڑھتا ہوں کہ آپ ارشاد فرمائیے کہ راستوں کے حقوق کے متعلق امیر علیہ سنت کے بیان کردہ مدنی پھولوں کی روشنی میں یا جو آپ کے ذہن میں اس صورت میں جو مدنی پھول ہیں آپ کیا ہمیں بیان کرنا چاہیں گے؟ سب میں جو بات راستے کے حقوق کے مطابق ہے متعلق ہے کہ راستے کے حق ہیں, تو سب سے پہلی چیز یہ کہ راستے کا حق جو ہے جو بیان کیا گیا جو روایت ہم نے سنی ہے اس میں چار حقوق بیان کیے گئے. اور جہاں بات آتی ہے اسلام کے حق بیان کرنے کے حوالے سے, اسلام نے حقوق بیان کیے تو اسلام نے جانوروں کے حوالے سے بھی حق بیان کیے. اور یہ جو راستہ ہے اس راستے کے اندر افراد کے بھی حقوق ہیں تو جانوروں کے بھی حقوق ہیں. صفائی کے حوالے سے بھی ہمیں مدنی پھول دیے گئے, راستے کو مزین کرنے کے حوالے سے بھی مدنی پھول دیے گئے, اور اخلاقیات کے باب میں بھی ہماری رہنمائی کی گئی. اور یہاں پر اس روایت کے اندر جو آپ نے شروع میں بیان کی شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی مایہ ناز تصنیف نیکی کی دعوت جو کہ فیضان سنت جلد دوم کے باب کا ایک حصہ ہے, یعنی اس کے بارے میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مزید اس کے ابواب نیکی کی دعوت کے بھی مزید ابواب تحریر کیے جائیں. ان میں چار حقوق کا بیان ہوا, نگاہیں نیچی رکھنا, تکلیف دیش سے دور کرنا, سلام کا جواب دینا, چوتھا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. تو اب یہاں پر ہمارے پاس یہ چار حقوق ہیں, اس کے علاوہ بھی دین نے بہت سے حقوق کی تعلیمات ہمیں دی ہے. تو نگاہوں کے حوالے سے مدنی پھول اگر آپ بیان فرمائیں. نگاہوں کے حوالے سے مدنی پھول بیان کرنے سے پہلے اس کی روایت کے حوالے سے عرض کروں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً راستے میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. اولاً تو کوشش یہ کی جائے کہ راستے پر نہ بیٹھا جائے, اور اگر بیٹھنا ہی ہو تو پھر ان چار حقوق کو پیش نظر رکھا جائے, چار باتوں کو پیش نظر رکھا جائے. تو سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ ہے نگاہ کی حفاظت. جب آدمی راستے پر بیٹھتا ہے تو اپنی نگاہ راستے میں بیٹھے یا ویسے ہر وقت جو ہے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا ضروری ہے. نگاہ کی حفاظت کرنے کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے کہ اگر ہم نگاہ کی حفاظت کریں گے تو گناہ سے ہی بچیں گے اور ہمارا دل بھی پاکیزہ ہوگا, اور ادھر ادھر دیکھنے سے ہمیشہ ہی بچنا چاہیے. کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے کہ آپ نگاہ کو جھکا کر رکھا کرتے تھے. امیر علیہ سنت نے حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ آنکھ کو ہر فضول بات یعنی جس کی ضرورت نہ ہو اس سے بچائے, کیونکہ اللہ عز و جل جس طرح فضول گفتگو کے بارے میں پوچھے گا اسی طرح بروز قیامت بندے سے فضول نظر مثلا بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں بھی سوال کرے گا. اجنبیہ یعنی جس سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام نہ ہو اس کو دیکھنے سے خود کو بچانا ضروری ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ العینان تزنیان یعنی آنکھیں زنا کرتی ہیں. اگر راہ میں نگاہیں چاروں طرف دوڑاتے رہیں گے تو بد نگاہی سے بچنا بے حد دشوار ہو جاتا ہے. خدا کی قسم بد نگاہی کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. تو چنانچہ ہمیں اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے, نگاہ کو ادھر ادھر جو ہے وہ دیکھنے سے ہمیں بچنا چاہیے. اس کے لیے جو ہمارے بیان کیا گیا کہ نگاہوں کی حفاظت کریں, تو جو آپ نے جو شروع میں جو مدنی پھول حدیث پاک کی روشنی میں جو بھی ارشاد فرمایا کہ تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے بچو, ابتدان تو وہ اس کام سے ہی مطلب ترغیب دی جا رہی ہے کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو, تو اگر بیٹھنا ہے تو یہ کام مطلب ان چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھے کہ نگاہوں کی جو پہلے حفاظت بیان کی گئی. اب راستے میں بیٹھنے سے بچو تو یہاں ایک وقت کی اہمیت کو بھی سامنے سمجھا جائے گا کہ ہمارا چونکہ وہ ہے نا کہ وہ اس کے شرائط وغیرہ بیان نہیں کی جا سکتی, لیکن عموماً جو ہمارے یہاں جو بیٹھکیں کی ہوتی ہیں راستوں میں وہ اتنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ مفید اور کارآمد بیٹھکیں ہوتی ہیں. زیادہ تر جو ہمارے یہاں جو کلچر ہے ماحول ہے یہ دن کے اوقات میں دفاتر وغیرہ میں جیسے لنچ ٹائم ہو جاتے ہیں تو نکل کے باہر بیٹھ جاتے ہیں, وہ ریسٹورینٹ ہوٹلیں اور ٹیبل کرسیاں باہر رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور ایک کام کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ نہ کرنے والے کام بھی وہاں پر کیے جاتے ہیں. پھر وہ چونکہ سڑکیں ہوتی ہیں تو وہاں پر آفیسز ٹائمنگ کی میں اسپیشلی بات کروں گا, مارکیٹ جو کلچر اس کی میں بات کروں گا. عورتوں کا ایک جمع غفیر ہے, پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ مرد زیادہ ہیں کہ عورت زیادہ ہیں مزار کے اندر. تو اب وہاں بیٹھ کر پھر عورتوں کو تاڑتے رہنا, اور تارنے کی عادت اتنی گندی ہو چکی ہے کہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی اگر کوئی جا رہا ہے اور اس کو بے پردہ عورت کہیں جا رہی ہے, بے پردہ عورت چھین جا رہی ہے موٹر سائیکل لے گئی ہوں جا رہا ہے, اب اس کو چہرہ نظر نہیں آ رہا, مگر یہ بد نگاہی کا مارا ہوا مطلب بندہ جس کو بد نگاہی کیے بغیر لگتا ہے کہ کوئی اس کو سکون نہیں ملتا, کہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی اپنی جان جوکھم میں ڈال کر مڑ کے بھی اس لڑکی کو دیکھے گا ضرور کہ یہ لڑکی ہے کون. اب وہ دیکھ کر اس کو مطلب کہ افسوس ہوتا ہے کہ اس کو مطلب کہ اس کو لذت ملتی ہے, اس کو کیا ملتی ہے, آگے جان الگ داؤ پہ لگایا ہوا ہے کہ وہ جا کر سب پتا چل, اس کو دیکھتے دیکھتے گھس گیا بس کے اندر, اب یہ بد نگاہی کرتا کرتا گیا گاڑی کے نیچے. اور وہاں پر لوگ جو مطلب یہ اتنا عجیب کلچر ہے, یہ جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین یقیناً میری اس بات کو کوئی اشا ڈینائی نہیں کرے گا, جو اس معاشرے میں رہتا ہے جو مطلب کہ یہ ہمارے کلچر کا جو جانتا ہے جو آتا جاتا ہے اس کو سب پتا ہے جو میں کچھ بیان کر رہا ہوں. یہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک مطلب ایک عادت سے کئیوں کی بنی ہوئی ہے, بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے وہ گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں, اتنا مطلب کہ وہ ان کے دیکھنے کی عادت ہوتی ہے. اور تو اب یہ کہ لوگ اس کے بارے میں کیا تصور کرتے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے. اچھا اب لوگ تصور جو کرتے ہیں وہ بھی کئی جگہوں پر اس طرح کی بھولے کھاتے رہتے ہیں, تو سب سے بنیادی چیز جو آپ نے بھی ارشاد فرمائی کہ اول تو بیٹھے نا. بیٹھنے کے حوالے سے بعض شروعات اس طرح ملتی ہیں جیسے حدیث پاک میں بھی آیا کہ بعض افراد کی دعا قبول نہیں ہوتی, اس میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ جو رستے میں ٹھہرے, یعنی اس کا ٹھہرنا رستے کے اندر اس طرح کے خطرے کی جگہ پر ٹھہرے اور دعا یہ کر رہا ہے کہ میری حفاظت ہو, تو اب ایسے شخص کی دعا کی قبولیت کی ممانعت ہوئی. رہی بات کہ رستوں کو بیٹھنا, رستوں کے اندر آنا, ہم ایک چیز دیکھتے ہیں جیسے اب یہی مدنی پھول, نگاہی ریچی رکھنا, یعنی شریعت مطہرہ نے ہر چیز کا جو فساد آگے زیادہ سے زیادہ ہوگا اس سے پہلے ہی روک دیا گیا. نگاہ کے غلط استعمال کی غایت ایسی انتہائی بے پردگی اور اس کے بعد یعنی معاشرے کے اندر پورا معاشی نظام تک برباد ہو جانا, بے باپ کے اولاد کا ہونا, یعنی اس انداز سے کہ باپ اس کا مقر نہیں ہے, اقرار کرنے والا نہیں اپنی اولاد کے حوالے سے, پوری معاشیات پورا ہمارا پورا نظام تباہ و برباد کا ہو جانا, ساتھ ہی ساتھ تربیت اخلاقیات اور ساری چیزیں ایک طرح پوری طور پر دفن ہو جانا, کہ اگر اس ساری چیز کو ایک طرف دیکھتے تو اس کی بالکل ابتدائی مرحلہ جو ہے وہ ہے آنکھوں کا غلط استعمال. تو شریعت مطہرہ نے یہیں سے ایک بند باندھا اور بلا ضرورت آنکھوں کا استعمال اگرچہ جائز ہو, فضول نگاہی اگرچہ جائز ہو جبکہ اس میں کوئی ممانعت شرعی نہیں پائی جاتی. انسان مباح چیز دیکھ رہا ہے, اسپینوفیلکس کو دیکھ رہا ہے, یہاں دیکھ رہا ہے, وہاں دیکھ رہا ہے, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس چیز کو دیکھنے میں کوئی اس میں ممانعت شرعی پائی جاتی ہے, تب بھی شریعت مطہرہ نے یہ پسند کیا کہ یہ شخص فضول نگاہی سے بچے. اور جو بھی چیز فضول ہے, فضول کھانا ہو, فضول دیکھنا ہو, فضول گفتگو ہو, اس کا کل بروز قیامت حساب ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ رہی اور بے حساب بخشا نہ گیا, حساب کتاب ہوا, تو ان فضول چیزوں کے بھی حساب رکھے گئے. تو یہاں دین متین کی تعلیمات میں ایک بات بہت زیادہ سامنے آتی ہے کہ وہ چیز کہ جس کا اینڈ بہت خطرناک ہوتا ہے اس کو ابتدا میں ہی روک دیا جاتا ہے, تنبیہ دے دی جاتی ہے. لا تقربوا الزنا ہے نا, زنا کے قریب مت جاؤ, وہ عوامل ہی سے بچو جو تمہیں اس بدکاری کے پاس لے کے جائیں. اچھا یہاں میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. آپ نے وہ جو سڑک پر بیٹھنے اور دعا قبول نہ ہونے کے حوالے سے جو اس وقت ارشاد فرمایا, مجھے جو یاد پڑ رہا ہے احسان الویا علی آداب دعا میں غالباً اس موضوع پر لکھا گیا, اور امیر سنت نے شاید اس کو آداب تامہ بھی لکھا ہے. اور یہاں پر جو مجھے یاد پڑتا ہے یہ وہ بیٹھنے کی جگہ ہے جہاں جیسے کہ کوئی ایسی سڑک پر ایسی جگہ بیٹھا ہے جہاں پر گاڑی آ کر اس کو مار کر چلی جائے اور اس کے سامان کو نقصان پہنچا دے. اب وہ ایسی دھڑلے کے ساتھ اتنی واضح مطلب ایسی مقام پر آ کر بیٹھا ہوا جہاں اس کو چیز نقصان پہنچا دے گی, وہ جانتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں. اب اگر اس کو کسی چیز کو نقصان پہنچ گیا اور وہ مطلب اس طرح کی دعا کرتا ہے جس کی ہو جائے, تو اب اس کو یہ کہا جائے گا کہ تو اسی جگہ بیٹھا ہی کیوں تھا جہاں تک تجھے پتا تھا کہ تجھے نقصان ہوگا. اور یہ اس مضمون کے تحت امیر سنت نے لیا ہے, خود کردارا علاج نیست, اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہوتا. تو یہ مجھے وہ احسن الویہ علی آداب دعا کے حوالے سے یہ چیز یاد آئی کہ سڑک پر کیسا بیٹھنا, وہ اس کے اندر وہ قید لگائی گئی ہے جہاں مطلب دعا کے قبول نہ ہونے پر کلام کیا گیا ہے. البتہ نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے جو اس وقت ہمارے مدنی مکالمے میں جو مدنی پھول چل رہا ہے کہ راستے میں بیٹھک, جو راستے میں ہم بیٹھتے ہیں اس کے حوالے سے, وہ بیٹھک کیسی ہونی چاہیے, وہ ماحول کیسا ہونا چاہیے, وہ مجلس کیسی ہونی چاہیے کہ اس میں نگاہوں کی حفاظت بھی ہو رہی ہو, تکلیف دہ شے بھی دور کی جا رہی ہو. تکلیف دہ شے دور کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے, اور پھر یہ کہ سلام کا جواب دینا یہ بھی اس میں شامل ہے. اب یہاں اگر اس کو میں جرنل لوں, آپ تو خیر ایک ایک کر کے آپ کے پاس تو موضوعات اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن مجھے بھی جب اس موضوع پر تیاری کرنے کا موقع ملا تو میری توجہ گئی اس کے اوپر, قوم لوط کی عادتوں کے اوپر. جو قرآن جو ابھی آپ نے ابتدا تو وہ سورت پڑھی سورہ انفطار کی آپ نے تلاوت کی جس میں قیامت کا اور اس کی علامہ کی نشانیوں کا بیان ہے, اور اس کے بعد ہمارے قاری صاحب نے پارہ 20 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 29 میں سے تلاوت کی جس میں قوم لوط کی ان عادتوں کا بیان ہے جس کو قرآن پاک نے بیان کیا اور جو ہمارے موضوع سے متعلق بھی ہیں. دیکھیں ایک تو قوم لوط کی وہ عادتیں ہیں جو جس کو قرآن اور حدیثوں میں بڑی وعیدات آئی ہیں اور وہ معروف و معلوم ہے کہ وہ کیسی مطلب کہ ان کی عادتیں تھیں. اس کے علاوہ جو قوم لوط کے اندر جو عادتیں بیان کی گئی ہیں جس کو ہم آج کے موضوع کا ایک حصہ بنانے کی ہم کوشش کریں گے, وہ اگر ہم غور کریں نا ان تمام چیزوں کے اوپر, میں اس کو دیکھا اور تفاصیل میں جو یہ ساری باتیں آئیں, وَتَقْتَعُونَ سَبِيل کے تحت جو لکھا گیا اور راہ مارتے ہو یعنی راستہ منقطع کرتے ہو راستہ کاٹتے ہو, اور جو یہ لکھا گیا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ نَادِيكُمُ الْمُنْكَر اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو, اگر ان کے ان عوامل کو اور ان کی حرکتوں پر اگر میرے مدنی چینل کے ناظرین غور کریں, اور میں آپ کو تھوڑا بیان کرنے جا رہا ہوں کہ یہ کیا حرکتیں کرتے تھے. میں نہیں جانتا کہ کیا مجھے وہ سن رہا یا نہیں سن رہا جو یہ حرکتوں میں مبتلا ہو. اگر وہ سنتا ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ شاید آج کے بعد وہ یہ حرکتیں بند کر دے گا. یہ کیا حرکتیں کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ قوم لوط کے جو مطلب حضرت لوط علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی, پھر ان پر عذاب بھی نازل ہوا ان کی مطلب یہ جو نافرمان تھے, اسی ایسی حرکتیں تھیں. اب ان کی حرکت دیکھیے, یہ سب کا تعلق یہ باہر سے ہی ہے, راستے سڑک ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. قوم لوط ایک دوسرے پر ظلم کرتی, دوسری گالیاں دیتے تھے. یہ سب غور کریں, یہ جتنے سڑکوں پر موجود ہیں نا لوگ, ہم صبح سے لے کر رات تک جو سڑک پر ہوتے ہیں, خواہ وہ اپنے تعلیمی ادارے کے نام پر باہر ہوتے ہیں, خواہ ہم ہوٹلنگ کے نام پر باہر ہوتے ہیں, خواہ ہم کوئی انٹرٹین کے نام پر باہر ہوتے ہیں, خواہ ہم تفریح کے نام پر باہر ہوتے ہیں, خواہ ہم روزگار کمانے کے نام پر باہر ہوتے ہیں, ہم کسی بھی یا خریداری کے نام پر باہر ہوتے ہیں. اسلامی بہنیں بھی غور کریں, اسلامی بھائی بھی غور کریں, ہم سب غور کریں کہ قوم لوط کی یہ کیا حرکتیں تھیں جس کی وجہ سے ان پر سخت گرفت کی گئی. تو اس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا, گالیاں دیتے تھے, یہ جو گزرتا تھا نا لوگ, ان کو کنکر مارتے تھے. یاد تک کہ ان کے میں نے پڑھا کہ ان کے پاس جو کٹوریاں رکھی ہوتی تھی, پیالیاں جس کے اندر پتھر ہوتے تھے, اور گزرے ہوئے پتھر مارا کرتے تھے. یہ دیکھو یہ بات وغیرہ پہ دیکھا ہوگا, فٹ پاتھ پر یہ منچلے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, تو ڈگا او او ادھر وہ پتھر مارتے ہیں. اب یہ غور کر, یہ پتھر مارتی کون سی قوم تھی؟ یہ کون سی قوم پتھر مارتی تھی؟ مجھے وہ منظر یاد آتے ہیں. دیکھیں ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, جیسے میں 91 میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا ہوں, 21 سال میں نے ماحول میں نہیں تھے بچپن سے لے کر, یعنی یوں سمجھیے کہ سن شعور کو لیں تو 21 سال کی عمر تک ہم اسی طرح معاشرے میں بازار اور لوگوں میں ایک وقت گزارا ہے, اور ایک آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اپنی گیدرنگ سے نکل نکل کر اور معاشرے سے نکل نکل کر آدمی مطلب کہ ایک انتہائی عاشقان رسول کی ایک ایسی صحبت میں آ جاتا ہے کہ پھر وہ کئی ایسے معاملات سے منقطع ہو جاتا ہے. یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی یہ برکت میں یہ برکت ہے کہ وہ ایسے ماحول سے نکال کر ہمیں اس طرح کے عاشقان رسول کی صحبت میں یہ ہمیں ڈال دیتی ہے کہ جس سے وہ ان بری عادتوں اور صحبتوں اور حرکتوں سے بچ جاتا ہے جس کا میں ابھی بیان کر رہا ہوں. یہ دعوت اسلامی کا ماحول یہ کوئی کم نعمت نہیں ہے, بہت بڑی نعمت ہے. یعنی یہ حرکتیں کرنے والے ایسے بہت ہیں جو دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں گا, ایسی بہت ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ اگر میں دعوت اسلامی کی مدنی بہار اس موضوع پر بیان کرنے کے لیے اس مدنی مکالمے میں بیٹھوں اور موضوع یہی ہو کہ کون کون راستے کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا, اور آج الحمدللہ وہ راستے کے حقوق بیان کرنے کا داعی بنا ہوا ہے, دائی ہے وہ, دعوت نیکی کی دعوت دیتا ہے کہ راستے کے حقوق ادا کرو. اگر جو وہ اپنے واقعات بیان کرنے میں ہو سکتا ہے کہ ایک شرم محسوس کرے گا, یعنی اس سے اتنی حیا آئے گی کہ یار میں کیسے بات کروں, ابھی لوگ میرے بارے میں تصور تھوڑی کریں گے, تو ایسا ہوتا تھا, ایسی حرکتیں کرتا تھا. ایسے ایسے لوگ اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہیں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دین کا بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ ان سے اپنے کرم سے لے رہا ہوتا ہے. یہ ماحول کی برکت میں آپ کو ساتھ بیان کر رہا ہوں. اب آپ غور کیجئے کہ ان کی حرکت ایسی تھی کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے. اب ظلم کی تعریف ہے, ظلم کی بہت بڑی ایک ڈیفینیشن, ظلم پر بہت زیادہ بیان کیا جا سکتا ہے, اس کا پورا رسالہ امیر سنت کا موجود ہے. ظلم کا انجام, اس میں ظلم کی تعریف ہی موجود ہے, اور ظلم کیا کیا کن کن جگہوں پر کیا جاتا ہے اس کی ساری تفصیلات موجود ہے. گالیاں دیتے تھے, گزرنے والے میں کنکر مارتے تھے, چوسر اور شطرنج کھیلتے, قوم لوط اسی مطلب شطرنج تو ہمارے یہاں مطلب واضح طور پر کھیلے جاتے ہیں سڑکوں پر بیٹھ کر, روڈوں پر بیٹھ کر بھی. یہ مرغ لڑاتے تھے. اب یہ مرغا لڑانے والے غور کرے, یہ قوم لوط حرکتیں کرتی تھی. یہ مینڈے بھی لڑاتے تھے. اچھا یہ انگلیوں میں مہندیاں لگاتے تھے, یعنی اپنی انگلیاں یہ مہندی سے رنگتے تھے. اب آئیے دوسری طرف, ان کی حرکت یہ تھی کہ ان کے مرد جو تھے نا وہ عورتوں کا لباس پہنتے تھے, اور ان کی عورتیں مردوں کا لباس پہنتی تھی. اچھا اب بہت ہی عام بات عرض کرنے جا رہا ہوں, ہر گزرنے والے سے ٹیکس لیتے تھے. اس پر الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب سے مشورہ کیا کہ یہ جو ٹیکس لیتے تھے یہ کیا ٹیکس تھا. آج جو ہمارے یہاں جو سڑکوں پر جو بھٹا کھوری جا رہی ہے, یہ پیسے لیے جاتے ہیں, دکان کھولنے کا پیسہ دو, فلاں کا پیسہ دو, فلاں کا پیسہ دو, فلاں کا پیسہ دو. بلکہ بعد اوقات تو مجھے لگتا ہے آپ بھی نواب شاہ سے, آپ جیسے کہ آپ رہتے ہیں باب الاسلام میں, آپ پنجاب صاحب کا تعلق ہے, ہم جب یہ جاتے ہیں اور کئی سڑکوں کے اوپر ہم ایسے دیکھتے رہتے کہ وہ بانس لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کوئی ایسا لگتا نہیں ہے کہ وہ کوئی سرکاری چنگی وغیرہ بنی ہوئی ہے, وہ پیسے دو اور نکلو. بعض اوقات پتا نہیں یہ کیا ہے کیا نہیں ہے, اگر یہ واقعی کوئی آفیشیل ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ایسے کئی ایسے ہوتے ہیں جو ظلمن پیسے لیے جاتے ہیں اور مطلب دادا گیری ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسی کئی چیزیں آج ہمارے معاشرے میں پیسے بٹورنے کے لیے جو یہ قوم لوت کی حرکتیں ہوتی تھی اور یہ ٹیکس لیا کرتے تھے, اس کو ٹیکس لکھا گیا کتابوں کے اندر, مگر یہ اس طرح یہ جبرن یہ ظلمن پیسے لینا ہوتا تھا. اس میں غضب بھی شامل ہے, یعنی مال کسی کا دبا لیا, اس میں ایزا مسلم, اس میں مسلمانوں کو ڈرانا, اس میں حقوق, مطلب حقوق کی اتنی اس میں وہ حقوق تلف کرنا ہے اور اتنی اس میں شکھیں لگتی ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں, جو پیسے وغیرہ لیتے ہیں, پرچیاں دے کر چلے جائیں گے اور اب اس کو جان مال عزت آبرو کاروبار سب کا تحفظ بھی کرنا ہے اور وہ مطلب کہ دینے پر مجبور ہے. مگر یہ حرکت مسلمان غور کرے, اگر یہ حرکت مسلمان کرتا ہے کہ یہ حرکت کہاں سے آئی ہے. اسی کے ساتھ ان کی حرکتوں میں روایتوں میں لکھا ہے کہ غلیل مارتے تھے, وہ غلیل مارنا ہوتا تھا, غلیل مارتے تھے. آج بھی بہت سی جگہوں پر یہ غلیل ہے, یہ بچوں کو ماں باپ دلا دیں اور بچے اسے پتھر ڈال کے سمجھئے نا, یہ دو شاخیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ ربڑ بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ یوں غلیل مارتے ہیں. اچھا اس کی اب جدید صورت میں آپ کو غلیل کی بتاؤں, جدید صورت بتاؤں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چھرے والی بندوق آتی ہیں بچوں کی پلاسٹک کی, یہ غلیل کی جدید صورت ہے, یہ اسی حکم پر آئے گا کہ یہ بھی ماری جاتی ہے. اور یہ جو بچوں کو دلائی جاتی ہے یہ ماں باپ گناہگار ہو رہے ہیں. اب یہ حرکتیں ہیں کیا مہذب, یہ کیا مہذب کہلانے والے, کیا غیر مہذب کہلانے والے, کہاں ہے کہاں نہیں ہے, اس پر غور کر لیا جائے. ان کی ایک اور ان کی حرکتیں دیکھیں روایتوں میں جو لکھی گئی ہیں, کنکر مارنا تھا جیسے میں نے کہا, یہ داڑھی مونڈتے تھے, داڑھی کاٹتے تھے, یہ ان کی حرکت ہوتی تھی. یہ مونچھیں لمبی رکھتے تھے, سیٹیاں بجاتے تھے, یہ تالیاں بجاتے تھے اور ریشم پہنتے تھے. تو آج تو میں کہہ سکتا ہوں کہ چلو وہ سا ریشم نہیں ملتا شاید, میری جو معلومات ہے, مگر جو لوگ پہنتے ہیں نا سلکی ٹائپ وہ نہیں, وہ لیتے ریشم ہی ہیں, ان کو ریشم کے نام پر ہی پہنایا جاتا ہے کہ پہنو. کیونکہ اگر ریشم سے بچنے کی اگر اتنی سوچ ہے قوم کی کہ ہم نے ریشم نہیں پہننا, تو اسی طرح کی مذمتیں سونے کی بھی تو آئی ہیں, تو سونے کے لوکیٹ, سونے کی چینیں, سونے کی انگوٹھیاں اور 10 قسم کے ایسے ناجائز اور حرام کام جو جس کو یہ زینت کے نام پر اور لباس کے نام پر کرتے ہیں, اس کی شریعت میں ممانعت کی ہے, وہ تو کرتے ہیں, مگر ایسا لگتا ہے کہ شاید اوسا ریشم اب ملتا نہیں ہے, کیونکہ اب تو تقریباً ملاوٹ والی چیزیں دو نمبر کا مال ملتا ہے. تو یہ چیزوں پر میرے مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ بدکاری کی مجلس برپا کرنے والوں, ان کی دعوت دینے والوں اور ان میں جانے والوں سب پر پتھر برسائے گئے اور ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکا. یہاں تک لکھا گیا ہے راستہ جو کاٹتے تھے یہ, کہ ان میں وہ بھی جو مسافر کو لوٹتے تھے, ان کی حرکتیں تھیں یہ مسافر کو لوٹنے کی, اس کی تفسیر میں لکھا گیا ہے. ہمارے یہاں باہر سے لوگ آتے ہیں ایئرپورٹ پوترے, اب چونکہ پتہ ہے کہ یہ امریکہ کی فلائٹ آئی ہے, لندن کی فلائٹ آئی ہے, فلاں ملک کی فلائٹ آئی ہے اوورسیز کی, باقاعدہ یہ وہ ہے ٹیمیں کھڑی ہیں, یہ آتے ہیں اور راستے میں ان پیسنجروں کو لوٹتے ہیں, ان کی فیملیوں کو لوٹ جاتے ہیں کہ یہ مال بھر کر آئے ہوں گے, ٹرینوں سے آتے ہیں یہ لوٹتے ہیں, راستے میں یہ جو ڈاکہ مارتے ہیں, موبائل لوٹتے ہیں, یہ سب راہ چلتے ہوئے جو حرکتیں کرتے ہیں. الحمدللہ میں ساری وضاحت مشورہ کیا, میں نے کہا یہ تو سب ہم ادھر کر رہے ہیں یہ سب, تو کیا یہ سب اس کے تحت نہیں ہے؟ تو بالکل یہ اس کے تحت ہیں یہ ساری حرکتیں جو آج ہمارے معاشرے میں ہماری قوم کر رہی ہے. مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان تمام ایسے کئی امور کے اندر اتنی مبتلا ہے کہ کیا بات کی جائے. تو یہ لوٹ مار جو کرتے ہیں یہ غور کریں کہ یہ کہاں سے آئی ہے. پھر دکھا گیا کہ ان کو قتل کر دیتے تھے, موبائل نہیں تو قتل کر دیتے, زیورات نہیں تو عورت تو قتل کر دیتے, لوٹ مار یہاں تک ہے کہ اے ٹی ایم کارڈ جو مشینیں لگی ہوئی ہیں اس میں پیسے نکالنے جاؤ تو پیچھے دو آدمی چلے جاتے ہیں اور پیسے لوٹ کر چلے جاتے ہیں, راستے میں پیسے لوٹ لیتے ہیں. بارش ہوتی ہے, ٹریفک جام ہو جاتا ہے, لوگ کھڑے ہوتے ہیں, گرمی سے مر رہے ہوتے ہیں, شیشہ کھولتے ہیں تو کچھ بھی ہو وہ آ جاتے ہیں, مطلب کہ لوٹ مار کرنے والے, اور گنے دکھا کر اور دروازے کھلوا کر عورتوں کے زیورات لے جاتے ہیں. اب کوئی سامنے بھی بندوق کے سامنے کون آئے گا؟ اتنی لوٹ مار مچی ہوئی ہے, اتنی لوٹ مار یہ قوم آپ لوگ کرتے ہیں, جو کرتے ہیں ان کو کہہ رہا, اگر وہ چینل پر سن رہے ہیں سوچو یہ کر کیا رہے ہیں. یہ لوٹ مار, قتل و غارت گری, ظلم و ستم, یہ جو یہ سیٹیاں بجانا, اب یہ تو سڑک پر بیٹھ کر تو سیٹیاں بجاتے ہیں نا, سیٹی بجا کر تو وہ چائے والے کو بلاتے ہیں, اب وہ سیٹی بجا کر بھی کیا دکھا ہے مدری جنرل والوں کو, آتی بھی نہیں ہے اس طرح جو جب آتے ہیں جو بجاتے سیٹیاں, دیکھتے تھے یہ سیٹیاں بجاتے تھے, آج بھی بجاتے ہوں گے. ہاں یہ سیٹیاں بجاتے, تالی بجانا, تو تالیاں بجانا, یہ سیٹیاں بجانا, یہ ان کی حرکتیں تھیں. مچھے لمبی لمبی رکھنا, یہ داڑیاں مونڈنا, داڑیاں کاٹنا, یہ ان کی حرکتیں تھیں. یہ دف بجانا لکھا ہے تفاسیر کے اندر, لکھا تفاسیر میں پڑھے, یہ جو آیت کریمہ جو آپ نے پڑھی بیان کی اس کی تفاسیر میں پڑھے, آپ کو یہ ساری چیزیں ملے گی. میں تو نقل کر کے لایا ہوں کتب تفاسیر سے جو ہمارے محدثین نے ہمارے مفسرین نے لکھ کر دی ہے, ان کی حرکتیں جو لکھ کر دی ہیں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, بات کرنے کا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حرکتیں کرتے تھے, جو راستہ کاٹنا اور جو یہ اپنی مجلسوں میں جو بری باتیں کرتے تھے, آج ہمارے یہاں کیا بیٹھک ہے جو سڑکوں پر ہم بیٹھتے ہیں, جس کو ابھی یہ کہا گیا کہ یہ نگاہ نیچی رکھنے کے حوالے سے یہ آئی انشاءاللہ تعالی وضاحت, مگر آج ہماری بیٹھک کیا ہے؟ آج ہم سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, حرکتیں کیا کرتے ہیں, آنے جانے والوں کو کیسا تاڑتے ہیں, اور معذرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ حیا کی چادر نصیب کرے یہ عورتوں کو جو اپنے کپڑوں اور اپنے حسن و جمال کی نمائش کروانے کے لیے اس بازاروں میں اور سڑکوں پر جو نکلتی ہیں. نہ مرد اپنی نگاہوں کو بچا پا رہا ہے, نہ اس کو قابو کرنے کی وہ بیچارہ ذہن بنا پا رہا ہے, نہ یہ عورت اس کو بچنے کا کوئی موقع دے رہی ہے. وہ آ کر اس کی آنکھوں کو اٹھنے پر بر انگیختہ کرتی ہے. خوشبوئیں لگا لگا کر بازاروں میں آتی ہیں یہ عورتیں, خوشبوئیں لگا لگا کر بازاروں میں آتی ہیں, ان کا بنے گا کیا؟ ان کے بارے میں تو روایتوں میں تو یہ ایسی ہے. ان عورتوں کے بارے میں بہت کوئی مطلب خیر کے لفظ نہیں ہیں, بڑے ڈرانے والے لفظ آتے ہیں. مطلب یہاں تک کہا گیا حدیث پاک کے اندر کہ جنت جہنم میں جانے والوں میں عورتوں کو زیادہ دیکھا گیا, تو عورتوں کو تو زیادہ بچنے کی ضرورت ہے کہ جہنم میں جانے والی عورتیں زیادہ ہیں. تو یہ عورتوں کو کیا ہو گیا کہ یہ مطلب کہ اپنی آپ کو پردے میں نہیں لے رہی ہیں؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہ مطلب کہ راہ چلتے ہوئے اوباش لڑکے, یہ کفار بھی کرتے تھے. یہ پردے کے جو احکامات جو قرآن پاک کی آیتوں کے اندر لکھے گئے ہیں, اور جو امہات المومنین اور مسلمان عورتوں کو جو پردے کے جو احکامات دیے گئے ہیں اس کی تفاسیر میں پڑھتے ہیں, تو یہ اوباش قسم کے جو لوگ لڑکے ہوتے تھے جو وہاں گلیوں میں بیٹھتے تھے, وہ یہ لونڈیوں اور اس طرح مطلب ان کو جو چھیڑا چھیڑی کرتے تھے, ہے نا, چھیڑتے تھے, آوازیں کرتے تھے, تو یہ جو پردے میں نکلا کرتی تھی تو وہ چونکہ آزاد اور ان کے لیے ایک ہو جاتا تھا کہ ایک مطلب ریسٹرکشن ہو گئی تھی کہ یہ ان کو اب نہیں کرنا, تو وہ ان کو نہیں چھیڑا جاتا تھا, ان کے بارے میں وہ حرکت نہیں کرتے تھے. آج بھی اگر آپ تجربہ کر لیجئے کہ با پردہ مدنی برقعے میں ملبوس ایک اسلامی بہن بازار میں گزرے, اس کے ساتھ کون سی بد اخلاقی ہوتی ہے, اس کے ساتھ کون سا مرد بد اخلاقی کرتا ہے, اس کو کون دیکھتا ہے, کون تاڑتا ہے, اس کے پیچھے کون جاتا ہے, اس کے ساتھ کیا ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. وہ ایک اپنے طریقے سے اگر شریعت کے مطابق نکلتی ہے اور شریعت کے لباس میں آ کر شرعی طور پر کام کر کے اپنے گھر کو لوٹ جاتی ہے, وہ بڑی ہی عافیت کے ساتھ بعض اوقات جاتی ہے, بڑی عافیت کے ساتھ بعض اوقات آ جاتی ہے. لیکن بے پردہ عورت کو کہاں تحفظ ہے, خود اس نے اپنے تحفظ کو اپنے ہاتھوں تار تار کیا ہے نا, وہ خود ہی تحفظ کے قلعے سے باہر آئی ہے. جس تحفظ کا قلعہ اس کو شریعت نے دیا, وہ تحفظ کے قلعے سے, اس عمارت سے, اس باؤنڈری سے, اس پروٹیکٹ ایریا سے وہ خود باہر نکل کر آئی ہے. اب وہ کس قسم کا پروٹیکشن کا سوال کر سکتی ہے کہ مرد کی اوباش اور آزاد نظر اس پر پڑے. اس کی تو وہ خود مطلب کے بعض عورتیں تو اس کی وہ تو خوگر بن کے نکلی ہیں اور لوگوں کو دعوتیں نظارہ دے رہی ہوتی ہیں. تو مرد جو ہیں ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں, وہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ پر غور کرے جسے اس انہی صفات اور امیل سنت نے نقل کیا ہے. سورہ نور پارہ 18 سورہ نور کے آیت نمبر 30 میں ہوتا ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. ترجمہ کنز الایمان, مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. رکھیں نا بھائی نیچی نگاہیں. دعوت اسلامی مسلسل ہمیں یہ مطلب کہ ذہن بنائی رہی اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت امیر سنت پر, بال بالخصوص ذمہ داران پر تو بالکل امیر سنت نے جیسے کہ ٹارگٹ لیا ہوا ہے کہ ان کو کسی صورت میں اپنی نگاہیں نیچی رکھنے پر آمادہ کرواؤ اور ان کی عادتیں بناؤ, کیونکہ ان کو دیکھ دیکھ کر کئی اسلامی بھائیوں کا ذہن بنتا چلا جائے گا. اسی طرح عورتوں کے بارے میں 31 آیت میں ارشاد ہوتا ہے, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. ترجمہ کنز الایمان, اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور آگے اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. ہاں تو یہ نگاہوں کی حفاظت جو اس وقت موضوع چل رہا تھا, میں اسی سے کنیکٹ کر رہا تھا آپ کو کہ آپ اسی کو لے کر آگے بڑھیں گے. لیکن میں نے جب یہ قوم لوٹ کی جو معاملات دیکھے جن کو قرآن مجید کی آیت کے تحت جو مفسرین نے لکھا, تفاسیر میں جو ساری باتیں آئیں, تو مجھے لگا کہ یار یہ تو مطلب مجھے اتنا نہیں احساس تھا کہ یہ اتنا ایسا ایشو ہے. یہ اس کو تو مطلب ایسا لگتا تھا الگ سے اس کو پورے کے پورا بیان کی صورت میں بیان کرنا چاہیے. ایسا جیسے آپ نے شاہ فرمایا, حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی آپ نے معاملات قوم لوٹ سے متعلق ارشاد فرمائے, بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی پریکٹسز اسی انداز سے ہو گئیں. اور عمومی طور پر آپ کی تمہید سے ہی ملوں گا کہ آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ اسلام الحمدللہ ہمیں ہر ایک کے حق کا تحفظ فراہم کرتا ہے اور حقوق کی ادائیگی کا ذہن عطا فرماتا ہے. ہمارے ہاں مارکیٹ پریکٹس کیا ہے, سوسائٹی پریکٹس کیا ہے, معاشرتی نظام کیا ہے, ہم حقوق کو ایک تو مانگنا شروع کر دیتے ہیں, ادائیگی کی صورت نہیں ہمارے ہاں, حقوق کے ادا کرنے کا ذہن نہیں, حقوق کے مانگنے کا ذہن ہے. اچھا اب اپنا حق مانگنے کے لیے ہم نے جانا بھی وہی بات سڑک پر ہے, اسی راستے پر آنا ہے. اپنا حق مانگنے کے لیے گئے, راستے کا حق بھی جاتا رہا, اور پھر اپنے حق کو مانگنے کے لیے راستے کے حق کو ترک کر کے نہ جانے کتنے حقوق کو پامال کر کے ہم نہ جانے کیا اختیار کرنا چاہتے ہیں. اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی, حقوق العباد کے لحاظ سے بھی, حقوق اللہ کو بھی, ہر چیز کو ترک کر کے ہم اپنے حقوق کو مانگنے کا ذہن رکھتے ہیں. اور پھر دوسری بات جو انتہائی اہمیت کے حامل ہے, ہمیں اپنا حق ملے یا نہ ملے, اپنے حق کو مانگتے ہوئے ہم کتنوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے جس بات کو ارشاد فرمایا کہ ظلمن, تو ظلم کا لفظ ہمارے ہاں ایکچولی ہائی سر مارکیٹ یعنی مطلب کہ معاشرے میں اب کسی اور زمرے میں لیا جاتا ہے. لفظ زبردستی کا لفظ میں استعمال کرنا چاہوں گا یہاں پر, کیونکہ پراپرلی جو ہماری لینگویج ہے وہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ادب اور آداب کے تقاضوں سے بہت نیچے آ گئی ہے. ہر چیز کو زبردستی کے پہلو میں اگر لیا جائے نا, ہمارے ہاں ہر چیز کو اب زبردستی لینے کا جو رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ ہمیں میرا حق نہیں ملا, آج بجلی چلی گئی, بجلی کے جانے پر میں نے لوڈ شیڈنگ کے نتیجے میں سڑک کو بلاک کرنا ہی کرنا ہے. ہمارے ہاں سوئی گیس نہیں ہے, سوئی گیس نہ آنے کی وجہ سے اب میں نے کرنا کیا ہے کہ چار اپنے پڑوسیوں کو اکٹھا کرنا ہے اور چلیے جناب مین روڈ کو بلاک کیا جائے گا. پانی نہیں آ رہا تو اس پانی کے نہ آنے کی وجہ سے اب مین روڈ کو بلاک کیا جائے گا. اپنے حق کو مانگنے کے لیے اپنا حق ادا کس قدر کر رہا ہوں اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. مجھ پر حقوق کی ملاک کو ضائع کیا جاتا ہے, جی جی جی, لوگوں پبلک پراپرٹیز کو ضائع کیا جاتا ہے. امیر سنت نے اس موضوع پر ہمیں کافی مدنی پھول عطا فرمائے کہ ہم جو اس طرح کی املاک کو اپنے جذبات پر قابو نہ پاتے ہوئے ہم جو ان املاک کو جو ضائع کرتے ہیں, یہ املاکیں دوبارہ چونکہ بنائی جاتی ہیں, ان کو دوبارہ لایا جاتا ہے, اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مہنگائی کی صورت میں ہمارے ہی مطلب کہ اس کو کھاتے میں ڈالا جاتا ہے. ہم ایک طرف وہ جذبات میں آ کر املاک کو تو جلا رہے ہوتے ہیں, حقیقتاً وہ ہمیں اپنی جیب سے ہی پے کرنے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں عام طور پر جو سرکاری چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ہوتی وقف کی. جی جی جی, دیکھیں یہ راستے کے بارے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے, راستے کے بارے میں جیسے آپ نے کہا تو اسی کتاب کے صفحہ نمبر 166 پر نیکی کی دعوت پہ امیل سنت نے یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ شارع عام پر بلا حاجت راستہ گھیر لیتے ہیں جن میں کئی صورتیں لوگوں کے لیے سخت تکلیف کا باعث بنتی ہیں. مثلا بقرعید کے دنوں میں قربانی کے جانور بیچنے یا کرائے پر رکھنے یا ذبح کرنے کے لیے بعض جگہ بلا ضرورت پوری پوری گلیاں گھیر لیتے ہیں. نمبر دو, راستے میں تکلیف دہ حد تک کچرا یا ملبہ ڈالتے, تعمیرات کے لیے غیر ضروری طور پر بجری اور سریوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں اور جو ہی تعمیرات کے بعد مہینوں تک بچا ہوا سامان اور ملبہ پڑا رہتا ہے. نمبر تین, شادی و غمی کی تقریبوں, نیازوں وغیرہ کے موقعوں پر گلیوں میں دیگے پکاتے ہیں جن سے بعض اوقات زمین پر گڑے پڑ جاتے ہیں, پھر ان پر کیچڑ اور گندے پانی کے ذخیرے کے ذریعے مچھر پیدا ہوتے ہیں اور بیماریاں پھیلتی ہیں. عام راستوں میں, نمبر چار, عام راستوں میں کھدائی کر دیتے ہیں مگر ضرورت پوری ہو جانے کے باوجود بھروا کر حسب سابق ہموار نہیں کرتے. نمبر پانچ, رہائش یا کاروبار کے لیے ناجائز قبضہ جما کر اس طرح جگہ گھیر لیتے ہیں کہ لوگوں کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے. ان سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتوت المدینہ کی مطبوعات 853 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول صفحہ نمبر 816 پر امام ابن حجر مکی شافعی علیہ رحمۃ اللہ کبھی کبیرہ گناہ نمبر 215 میں اس فعل یعنی کام کو گناہ کبیرہ قرار دیتے ہوئے فرماتے, شارع عام میں غیر شرعی تصرف یعنی مداخلت کرنا یعنی ایسا تصرف یعنی دخل دینا یا عمل اختیار کرنا جس سے گزرنے والوں کو سخت نقصان پہنچے, اس کا سبب بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی ایذا رسانی اور ظلمن ان کے حقوق کا دبانا پایا جا رہا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے ایک بالشت زمین ظلم کے طور پر لے لی, قیامت کے دن ساتوں زمینوں سے اتنا حصہ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. تو اب یہ جو راستے کی بات ابھی ہمارے مطلب کہ شروع ہوئی, آنکھوں سے جو اس کی جو حفاظت تھی اس سے نکل کر ہم تھوڑا راستے کی طرف آئے, تو یہ چونکہ یہ دوسرا اس کا حق تھا راستے کا, تو اس کے بارے میں جیسے کہ یہ جو ابھی حدیث بیان ہوئی ہے آپ کو, تو اس ضمن میں امیر سنت نے یہاں بھی ہمیں روایتیں راستے کے حقوق کے حوالے سے بیان کی ہیں کہ مسلمان کی راہوں سے تکلیف دہ چیزیں دور کرنے کی بڑی فضیلت ہے, کیونکہ یہ راستے کا حق یہی ہے کہ جو دوسرا حق بیان کیا تکلیف دہ شے دور کرنا. تو حدیث پاک یہ نقل کی ہے کہ ایک شخص کسی راستے سے گزر رہا تھا, اس نے اس راستے پر ایک کانٹے دار شاخ پائی تو اسے راستے سے ہٹا دیا. اللہ تعالی کو اس شخص کا یہ عمل پسند آیا اور اس بندے کی مغفرت فرما دی. اسی طرح ایک اور حدیث پاک نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایذا پہنچانے والی چیز ہٹا دی اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی, اور جس کے لیے اللہ تعالی کے پاس ایک نیکی لکھی جائے تو اللہ عز و جل اس نیکی کے سبب اسے جنت میں داخل فرما دے گا. آگے جو وضاحت امیر سنت نے کی ہے نا, کیونکہ مسئلہ یہ ہے اطہر بھائی, آپ نے بھی تھوڑا بیان شروع کیا, ہر بات گرفت میں نہیں جاتی, ہر بات پر شریعت اپنا قلم نہیں چلاتی. شریعت کہاں کیا بات کرتی ہے, کہاں پر روکتی ہے, کہاں پر احتیاط کا حکم دیتی ہے, کہاں پر ناجائز کا حکم دیتی ہے, کہاں پر حرام کا حکم دیتی ہے, کہاں پر شریعت رعایت دیتی ہے, ان سب کے بارے میں کلام ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں دکانوں کے باہر پتھاروں کا ایک نظام ہے, وہ مطلب روڈ گھیر لیتے ہیں اور آگے بستے جس کو بولیں اسٹالس بولیں, انکروچمنٹ بھی اس کو ہمارے یہاں مطلب نام دیا جاتا ہے, مگر اس کی ایک حد تک تو اجازت ہے, ایک حد تک اجازت ہے. اس کے آگے گھیر لینا کہ سڑکیں بند ہو جانا, راہ گزر جو راہ چلتے لوگ ہیں ان کے تکلیف ہو جانا, تو وہ تو باؤنڈریز بناتی ہے نا شریعت کی, جناب یہاں تک اجازت ہے, یہاں تک اجازت نہیں ہے, یہاں تک یہاں اجازت نہیں ہے. تو امیر سنت نے اس معاملے پر ہماری رہنمائی کی ہے, جیسے کہ ابھی پچھلے صفحہ نمبر 166 پر لکھا گیا, اور بڑی شرعی تنقید کے ساتھ ساتھ یہ ساری باتیں ہماری اس کتاب میں آتی ہیں. اسی طرح آگے جو راستے سے تکلیف دہ چیزوں کی نشاندہی ہے, خود نشاندہی امیر سنت نے یہاں کی ہے تاکہ یہ تقسیم ہو جائے کہ ہاں یہ صحیح ہے اور یہ جو ہو رہا ہے نا یہ غلط ہے. اب ایک چیز غلط ہے تو اس کو بول کر دوسری چیز کو ہم غلط ثابت کر دیں, یہ اس کی عوام کو تو اجازت نہیں نہ دی جائے گی, یہ تو شریعت اس کو تعین کرے گی, شریعت اس کا فیصلہ کرے گی کہ کیا وہ بھی غلط ہے یا نہیں ہے. میں مثال کے طور پر میرے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ امیر سنت کے مدنی پھول عرض کروں کہ مسلمانوں کی راہ میں ایسا روڑا پتھر وغیرہ ہو جس سے ٹھوکر لگ سکتی ہو, یہ ٹوٹے ہوئے کانچ پڑے ہو جس سے کسی کا پاؤں زخمی ہو سکتا ہو, یا سڑک پر کیلے پپیتے یا آم وغیرہ کے چھلکے کسی نے پھینکے ہوں جس سے آدمی پھسل کر گر سکتا ہو, یہ اور اس طرح کی ایسی چیزیں رضا الہی عز و جل کی نیت سے ہٹا دینا کار ثواب ہے. دیکھیں یہ کار ثواب آ گیا نا. اس طرح سرے راہ گڑا ہو یا گٹر کا ڈھکن کھلا ہو تو ممکنہ صورت میں اس کا بھی مناسب بندوبست کر دینا چاہیے. کھلے گٹر تو اس قدر خطرناک ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بچے وغیرہ اس میں گر کر مر جاتے ہیں. جہاں لوہے کے ڈھکن چوری ہونے کا خطرہ ہو وہاں سیمنٹ کا ڈھکن لگانا مناسب ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ جو چیزیں دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوں, مثلا چھلکے گندگی وغیرہ راستے میں نہ پھینکے. اگر اپنے گھر کا گٹر بھر گیا, گندا پانی گلی میں آ گیا, یا گندے پانی کا باہری پائپ ٹوٹ گیا, اس طرح کے مسائل فوراً حل کر لینے چاہیے. یہ کپڑے وغیرہ بھی دھو کر گھروں کے باہر آمدے میں اس طرح نہ سکھائے جائیں کہ راہ گیروں پر پانی ٹپکے, کسی کے گھر کے آگے اس طرح اچھا یہ پانی ٹپکے. اور دوسرا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کپڑے اپنے کپڑے تو نیچے ہم سے کوئی چار گھنٹے پہلے کسی نے کپڑے سکھانے کے لیے ڈالے تھے میرا مکان چوتھی منزل پر مثال کے طور پر, اور جو تیسری منزل پہ رہتے انہوں نے وہ چھ گھنٹے پہلے کپڑے ڈالے تھے, میں نے چھ گھنٹے کے بعد کپڑے ڈالے بغیر اس کو صحیح نچوڑے. اب وہ اس کے کپڑے جب اس کے اتارنے کی باری آئی ہے تیسری منزل والے کی, تو میں نے اس کے کام اور مزید آگے لمبا کر دیا, تم اور گھر کا کام کر لو, ہم تمہارے کپڑے اور تھوڑے گیلے کر دیتے ہیں, ہمارے گھر کا ہمارے کپڑوں کا پانی آپ کے کپڑوں پر مزید گرے گا, اور آپ کے کپڑوں پر مزید پانی گرے گا تو آپ کے کپڑے اور گیلے ہو جائیں گے, اس کو سوکھنے دیجیے اور آپ دوسرے کام میں لگے رہیے. تو یہ بھی احتیاط ہمارے یہاں نہیں کی جاتی کہ میرے گھر سے کسی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, میرے کس عمل سے کسی کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. رات کے وقت ڈرل مشین چلاتے رہنا, یہ جو کوئی بات کیا بھائی ہم بیان کر چکے ہیں یہاں پر, رات کو ڈرل مشین چلاتے رہنا, رات کے 12 بجے اب زوردار بچے کا پلنگ کھینچا کڑ کر کے, وہ نیچے سویا ہوا آدمی وہ کیا ہو گیا ہلا, مطلب اوپر رہنے والا نیچے رہنے والا, اس کے نیچے اس کے نیچے رہنے والے کی کوئی پرواہ یا فکر کرتا یا نہیں کرتا. یعنی میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ سوچوں کہ یہ کام اگر میرے ساتھ ہوتا تو مجھ پر کیا بیتتی, میرا بچہ ابھی تو سویا ہے. جیسے سڑکیں بند کرنے کی جو ابھی چل ہی رہا ہے, امیر سنت لکھ رہے ہیں کہ کسی کے گھر کے آگے اس طرح کچرا ڈالنا کہ اسے تکلیف پہنچے یہ گناہ ہے. اب دیکھیں یہاں گناہ کا ذکر کیا امیر سنت نے, حقوق عامہ تلف کرنا مثلا اجتماع ذکر و نعت. اب یہاں پر غور کیجئے, چونکہ اجتماع یہ کسی طرح کی دینی یا دنیاوی تقریب کے لیے عام گزرگاہوں کا راستہ بند کر دینا ناجائز اور گناہ ہے. اس طرح چیزیں بیچنے کے لیے ٹھیلا یا بستہ یعنی اسٹال لگا کر یا قصدن گاڑی پارک کر کے کسی کے گھر دکان یا راہگیروں کا راستہ تنگ کر دینا بھی شرعاً جائز نہیں. ہاں کسی نماز میں مسجد بھر گئی اور باہر صفے بنا دی گئی یا جنازے کے جلوس کی وجہ سے راستہ گر گیا یہ گناہ نہیں. اسی طرح حاجیوں کی رخصت و استقبال, سبحان اللہ ابھی تو پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے, پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا, سبحان اللہ ابھی یہ بات ہی چلی حاجیوں کی قربان دل, تو ان کے قافلے جا رہے ہیں مدینے کا سفر ہے. اس طرح حاجیوں کی رخصت و استقبال کے جلوس اور جلوس میلاد میں بھی حرج نہیں. اب یہ دیکھیں راستے کے بارے میں امیر سنت نے بڑی تنقید یعنی بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑا عطر نکالا, یہ مطلب ان مضامین کا تھوڑا بیک گراؤنڈ کا مجھے اندازہ ہے, بڑا اس وقت عطر نکالا ہے کہ ان چیزوں پر بندہ غور کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسی طرح جیسے کہ ہم دینی اور دنیاوی تکلیف کے لیے عام گزرگاہوں کو جب بند کر دیتے ہیں, اب وہ بچے کی شادی ہو رہی ہے روڈ بند, اس گلی میں گئے تو وہاں کیا ہو رہا, وہاں اس کا کی ہو رہا ہے دوسرے بچے کا, وہ بند ہو گیا, تیسرے میں بیریئر بند ہو گیا. ہاں دوسرے جا تو آج کل ہمارے یہاں تو خیر اس کی کئی اجازت دی جاتی ہے, لیکن وہ تحفظ کے لیے بیریئر کو بند کرنے کے لیے اور اپنی سوسائٹیز اور اپنی کالونیز کو کسی بھی ایک جگہ حفاظت کے لیے جہاں پر جو صورت ہے, دوسری جگہ عقیقہ آئے گا, پھر تیسری جگہ شادی آتی ہے, پھر چوتھی جگہ کچھ آتا ہے, تو ہمارے یہاں کچھ نہ کچھ نظام چلتا ہوتا اس انداز سے, تو یہ بند کر دیتے ہیں سڑکیں. اور اس میں یقیناً جیتی مائی ذکر نعت کو میرے سنوں نے لکھی دیا, کیونکہ لوگ یار یہ بھی تو کرتے ہیں تو یہ بھی تو کرتے ہیں, جو بھی کرتا ہے اگر خلاف شرع کرتا ہے تو اس کو جواب دینا پڑے گا. اب یہ کہہ دینا کہ جناب ہم نے سب سے پوچھ لیا, ہم نے سب سے اجازت لے لی, کسی کو تکلیف نہیں ہے سب, تو اب جو پوچھا تھا, اب جو بیچارہ آیا ہی ایمرجنسی کے اندر ایمبولینس کے اندر اپنے والد صاحب کو لے کر یہ ہسپتال بھاگ رہا ہے, والد صاحب کا دم گھٹ رہا ہے, اور ادھر آیا تو وہ سڑک بند پڑی ہوئی ہے, پیچھے گیا تو پیچھے اور ٹریفک آئی ہوئی ہے, اور اللہ نہ کرے اگر اس کے والد صاحب اسی آگے پیچھے ہونے میں ہی وقت پورا ہوا انتقال کر گئے, لیکن اس شخص کے اوپر کیا بیتے گی جو اس سڑک بند ہونے کی وجہ سے دیکھ رہا ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اب وہ سڑک بند کرنے والا کوئی بھی, دیکھیں آپ نے بھی کبھی کیا یا نہیں کیا اس کا فیصلہ آپ کر لیجئے, دو پیسے بچانے کے لیے ہال لے لیجئے, کوئی ایسی تقریب جہاں تقریب ہوتی ہے وہاں کر لیجئے, گلی کے اندر بند کرنے کا کیا مطلب کہ وہ بنتا ہے. اور پھر جو چیز رات کو ہونی ہے تو گلی شام کو بند ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ شامیانے والے, آپ رات کو 9 بجے آپ نے مہمانوں کو ٹائم دیا تو شامیانے والا رات کو 9 بجے آ کے تھوڑی شامیانہ لگائے گا, اس کو تو شامیانہ لگانے تو وہ بھی تو شامیانہ لگا تو وہ بھی تو بس آدمی ہے نا, وہ اس سے پہلے تو مطلب کہ اتنی فیٹ دور تو کنات لگا دیتا ہے, کہ کنات لگا دیتا ہے اور کنات ہٹا کر دے گا تو پتا چلا کہ اندر میں وہ ابھی تو وہ پنڈال سجے گا اور پھر وہ کھڑے ہوں گے اور بانس اور کھدائی ہوگی, اور اب کوئی بولتا نہیں ہے تو کون بولے گا یار آپ کو, کون بولے گا آپ کو, وہ بولے گا تو بےچارا وہ رہ نہیں سکے گا محلے کے اندر, مسئلہ سارا یہ ہے, کیونکہ عموماً اس طرح سے لوگ بدماشیاں بہت کرتے ہیں, تڑیاں بہت مارتے ہیں, اور اپنے ساتھ دو چار لوگ ایسے مطلب کہ کھڑے کر دیتے ہیں, لڑکے ہوتے ہیں اس میں بالخصوص جو لوگ تکلیف دے رہے ہوتے ہیں نا سڑکوں پر, بہت زیادہ جو جن سے بہت تکلیف شروع ہوئی ہے وہ کرکٹ کا میچ کھیلنے والے, یہ نائٹ میچ کے نام پر کھیلنے والے یا دن کو چھٹیوں کے ٹائم پر جو کھیلنے والے ہوتے ہیں, دھڑا دھڑا در دھڑا در کھیل رہے ہوتے ہیں, شور مچا رہے ہوتے ہیں, کنڈے لگا رہے ہوتے ہیں, کنڈوں کی لائٹ کے اوپر کھیل رہے ہوتے ہیں, یا گلی کے اندر ہاسپٹل ہے کوئی, مطلب کہ کوئی چیز ہے, کوئی آرام کر رہا ہے, کوئی سو رہا ہے, کوئی تکلیف میں کیا ہے, کسی چیز کا کوئی احساس نہیں کرتے. یہ سارے لوگ غور کریں جن کے بارے میں ابھی بیان کیا جا رہا ہے, جن سے تکلیف ہو رہی ہے, جو پارکنگ کر کے چلے گئے, وہ اگلا گیا ہوا دکان کے اندر کوئی چیز لینے کے لیے پروپر پارک کر کے گیا ہے, پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے, جیسے وہ پارکنگ ہے تو اسے گاڑی کھڑی ہوئی ہے, پیچھے سے آدمی آ کے یوں کھڑی کر دیتا ہے, وہ نیچے اترا, وہ بھی دکان ہو گئے, اب وہ آ گئے دکان سے, وہ بجارا کدھر گیا آدمی, وہ اندر سے آواز ہے ابھی آ رہا ہوں, ابھی آ رہا ہوں, ابھی آ رہا ہوں کر کے وہ دس منٹ لے لیتا ہے, اور آ کر کیا سوری سوری سوری یار بھائی, ارے سوری, اس کو دس منٹ تک اس کو اتنی اذیت میں مبتلا کر کے رکھا آپ نے, وہ تو فیلنگس نہیں ہے یار, آ کر کسی کے پیچھے کار خرید رہی ہے, ہمارے یہاں بہت ہے, باہر نہیں ہے پارکنگ, وہ پٹے سے آگے پیچھے ہو جا رہے تو آدمی پھنس جاتا ہے, ادھر تو کتوں کو یہی نہیں پتا ہوتا ہوگا کہ یہ سڑک کے اوپر جو یہ ٹرے کے پٹے بنے ہوئے کیوں ہیں, اس کو سوچتا ہوگا یار کیوں بناتے رات کو خالی خالی سڑکیں بند کر کے پٹے بناتے ہیں, کیونکہ ادھر کو ٹیسٹ پیسٹ دے کر اور کوئی امتحان دے کر, یوں تو لائسنس لینے والے کتنے ہیں اپنے یہاں, ان کو پتا ہے کہ کوئی ٹیسٹ دے کر پاس کرتا ہی نہیں ہے, تو ٹیسٹ وہ دیتے ہی نہیں, تو ان کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو بورڈ لگا ہوا ہے ادھر, جو ہارن کا نشان لگا ہوا بھوپو کا, اس کو کاٹی مارا ہوا ہے تو یہ کیوں مارا ہوا ہے, کہ آگے کیا ہسپتال ہے, آگے کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے, یا اسکول ہے کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے ہارن بجانا منع ہے, یہ جو دو کاریں بنی ہوئی ہے بورڈ کے اوپر, یہ دو کاریں کیوں بنائی ہوئی ہیں, بچوں کو کھیلنے کے لیے بنے بیٹھے, دیکھو دو کاریں بنی ہوئی ہیں کہ بچوں کو یہ کھلونا بنایا ہوا ہے انہوں نے, یہ سب جو ڈرائیونگ کے جو پرنسپلس ہیں یہ جانتے ہیں, کتنے لوگ جانتے ہیں پتا ہی نہیں, ٹریک پر گاڑیاں چلتی ہی نہیں ہمارے یہاں, سڑک پر چلتے چلتے یہ ماری گاڑی, وہ پیچھے والا وہ ہارن مارتا رہتا ہے, ہارن اس کو کیا پتا, وہ اے سی چلا جائے شیشے پیچھے چلا جائے بھاگ رہا ہے, اچھا وہ پیچھے سے ہارن بھی مار رہے اور ماں اللہ الٹی سیدھی گالیاں بھی دے رہا ہے, وہ اس کو خالی وہ سن بڑے رہا ہے, لکھوا رہا اپنے ناما امال کے اندر یہ فوش باتیں, مجھے ابھی اشارہ آیا کالس آئی ہیں, صلو علی الحبیب, کال سنائیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, محمد عرفان اتاری علی پور چٹھا, نگرانی شورا کا یہ مدنی مکالمہ اس وقت براہ راہ دیکھ رہے ہیں, نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, اپنے مکانوں کے سامنے بہت بڑی بڑی سیڑھیاں بنا دیتے ہیں جس کا آنے جانے والوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے, حضور اس حوالے سے کچھ حال ارشاد فرمائیں, جزاک اللہ خیرا, اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی بلائیاں نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سیالکوٹ ایئر کینٹ سے سید برہان الدین بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو راستے میں لوگ گند کچرا کوڑے کے ڈھیر لگا دیتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمس الحسن قادری سرگودا سے. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر راستوں میں بارات کو روک کر ڈھول بجا اور اس پہ جو روپے دیے جاتے ہیں, اس سے راستے والوں کو تکلیف ہوتی ہے, گزرنے والوں کو, اس بارے میں تو مدنی پھول شاہ سرماد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے عزیز اللہ اتاری, باب الاسلام سندھ کے شہر اباڑو کے گاؤں جنگل ملک سے میں بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ گلیوں میں راستوں میں عمارتیں بناتے ہیں اور گلیوں کا کچھ حصہ اپنی عمارتوں میں لے لیتے ہیں, اس سے لوگوں کو راستے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور اتنا راستہ تنگ کر دیتے ہیں کہ گاڑیوں کے گزرنے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, تو اس کے لیے مدنی پھول عنایت فرمائیں اور شرعی مسئلہ بھی بتائیں کہ ان کو عمارت گرانی چاہیے یا اس کا کیا حل ہو. جزاک اللہ خیرا. آمین. یہ چند ہمارے اسلامی بھائیوں نے سوالات کیے ہیں اور اس میں شرعی سوالات بھی ہیں, بعض اس کے جوابات تو میں ابھی امیر علیہ سنت کی عبارتوں کی روشنی میں عرض کر چکا کہ جو آپ نے صبح اس طرح چیزیں بیچنے کے لیے ٹھیلا یا بستہ یعنی سٹال لگا کر یا قصدن گاڑی پار کر کے کسی کے گھر دکان یا راہگیروں کا راستہ تنگ کر دینا بھی شرعاً جائز نہیں. اسی طرح یہ جو عرض کیا گیا تھا اوپر جو عمارتیں بنانے کے لیے جو گھیر لیتے ہیں مٹیریل اکٹھا کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی میں ابھی کچھ دیر پہلے بیان کر چکا ہوں. اب اللہ تعالی ہماری انتظامیہ کو بھی اس معاملے میں یہ توفیق عطا کرے کہ وہ ان میں بھی بعض جو ہے نا وہ اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوتے اور بس وہ آپس کی ساری وہ ترقی بنی ہوئی ہوتی ہیں. ایک بات اور بھی ذہن میں آتی ہے, جس طرح کالز بھی تشریف لائیں, اسلامی بھائیوں نے یقیناً بہت ریئل پرابلمس کی طرف توجہ دلائی. اور عمومی طور پر ہوتا ہے سب یہ کہ ہم جب متاثرین میں سے ہوتے ہیں نا, یعنی ہم کہیں سے گزر رہے ہوں اور یہ صورتحال ہمارے سامنے آئے تو ہم اسے ڈس لائک کرتے ہیں, یہ پسند نہیں آتی. اور جب وہی کیفیت ہم پر آتی ہے نا, جس کا مجھے اپنے گھر کی مینٹیننس کرنی ہے اور اب مٹیریل کہاں اتاروں, کیسے اتاروں, کس طرح اتاروں, تو ہم سے اور خیر ہے خیر ہے اور خیر جی اور ٹھیک ہے یوں ادھر یوں ادھر. عمومی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب ہم متاثرین میں سے ہوتے تو یہ سارے حقوق ہمیں یاد آتے, یار لوگوں کو خیال نہیں آتا, انہیں احساس نہیں ہوتا, انہیں یوں کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. اور جب یہی کیفیت مجھ پر آتی ہے, وہی آپ والی بات کی گاڑی پارک کر کے جب مجھے پارکنگ ملی اپنی جگہ ہی صحیح جگہ پر, پھر تو میں نے پارک کر دی, اب مجھے پارکنگ نہیں مل رہی, یہ زحمت میں گوارا نہیں کر رہا کہ براڑوں والی گلی میں ہی پارک کر دوں, تو اب خیر خیر کر کے میں نے ان تمام کے لیے شرکی کیفیت پیدا کر ہی دینی ہے کہ جو ایک وقت تھا کہ کل میں متاثر تھا تو میں ان کو گالیاں دے رہا تھا ایک لحاظ سے, اور آج لوگ میری وجہ سے متاثر ہے تو لفظ خیر خیر نے جی مجھے آگے بڑھا دیا. رہنمائی فرمائے کہ یہ عمومی طور پر ہوتا ہے کہ ہم جب ہم پر پڑتی ہیں نا تو پھر ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. محاورہ ہے میں سب کو کہوں جب میرا خواب اندھا ہو جائے تو بس میں مجھے کرنے دو بھائی, میری مجبوری ہے نا, میں کیا کروں, میرے پاس جگہ نہیں ہے, میری پریشانی ہے. تو یہ سب یہی سوچنا نا بھائی صاحب, یہی تو پھر ہاؤ کین سوسائٹی سروائو, ہم کیسے سوسائٹی کو مینٹین کرنے کی باتیں کریں گے, کیسے ہم اپنے ایفرٹس کا یوز کریں گے, کیسے ہم اس آئیڈیل سوسائٹی کی طرف بڑھیں گے جس کا تقاضا شریعت مطالعہ کر رہی ہے. اصل میں ہم اپنی پریشانیاں دوسروں پر ڈال کر اپنی پریشانیاں کم کرنے کے عادی بنے ہوئے ہیں. اللہ یعنی دوسروں کی پریشانیوں, دوسروں کو پریشان کر کے اپنی پریشانیاں ختم کرنے کا یہ کیا مطلب یہ کلچر ہم نے بنایا ہوا ہے. اگر ہمیں کوئی پریشانی ہے تو اس پریشانی کا حل ہم اس طرح ڈھونڈیں گے جس سے کوئی اور تو پریشان نہ ہو جی. یہ تو پریشانی آپ نے ڈائیورٹ کر دی ہے, یہ تو کوئی ڈائیورٹ ہو جاتی ہے نا, یہ تو پریشانی ڈائیورٹ ہو گئی ہے کہ یار یہ مجھ پر آئی تھی, یار یہ آپ تھوڑا اس کو آپ افورڈ کر لو تو مہربانی ہوگی آپ کی یار. تو یہ ہم تو اپنی پریشانی ڈائیورٹ کر لیتے ہیں اور دو پیسوں کے لیے اور دنیاوی مال و اسباب کے لیے اس طرح کے سب کی جو مجھے جو بنیاد نظر آتی ہے نا وہ خوف خدا کی کمی اور آخرت کی تیاری کا ذہن نہ ہونا. کیونکہ کوئی کام جیسے ہم کر رہے ہیں, میں آپ کو ایک حکایت بیان کروں, آج سے دو یا تین سال پہلے یا دو سال پہلے کی بات ہے شاید, ہمارے یہاں گھر کے یہاں شہزادہ جو عبید رضا ہیں ان کے یہاں قربانی کا وقت تھا, جیسے ابھی بکرے عید کے دن ہے تو قربانی ہوئی, تو اب وہ اس نے گوشت فروش نے جانور پھینکا اور وہ سارے تقاضے پورے کیے گرا, اب وہ جو خون اڑا تو وہ خون کسی اور کی دیوار پر اس کے چھینٹے دیکھے گئے. تو اب وہ ہو تو گیا, اب امیر علیہ سنت نے اس اپنے بڑے شہزادے عبید رضا اتاری المدنی کو ارشاد فرمایا کہ بیٹا اب ان سے بات کر لو, یہ اس کے چھینٹے گرے ہیں ادھر اور یہ یا تو اپنے اس کو صحیح کر دیں یا ہی ہم کو معاف کر دیں. پھر انہوں نے رابطہ کیا اور وہ معافی کی صورت اور یہ سب بن گئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سینسیٹیویٹی جس کو کہتے ہیں نا, ایک سینسیٹیویٹی ہوتی ہے, ایک کسی معاملے کی حساسیت ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے ہو گیا تو اب کیا, اب میں سڑک پر بیٹھا ہوا ہوں ٹریفک جام ہے, میرے ہارن بجانے سے یقین مانے ٹریفک نہیں لے گی, اور ہارن ہے کوئی دھکا تھوڑی ہے کہ ہارن مارو گے آگے کی گاڑی ہل جائے گی, ہارن ہے اور ایک سے ایک ذہنی اذیت دینے والے ہارن آج کل آئے ہوئے ہیں. وہ سڑک پر بچتے ہیں تو بالکل آدمی کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے. اتنا تیز ہارن بجاتے ہیں, اور ہمارے یہاں تو ہارن کا کلچر ایسا عجیب و غریب ہے, سڑک پر جو بجائے جاتے ہیں. باہر ملکوں میں ہارن بجانا جو ہے نا یہ بہت معیوب ہے, یعنی کسی نے اگر ہارن بجا دیا تو بہت ہی کوئی ریئر کیس, اور اس کی بھی یہ سمجھے کہ ہارن بجانے کا وہ ذاتہ اخلاق ہے. ہارن میں تھوڑی جہاں تو بچے کو بھی ڈرائیور بیٹھے تو بچے کو بولے بیٹھے ہارن بجا دے ہارن بجا دے ہارن بجا دے, ہمارے ہارن بجانا ایسا ہی جیسے نہیں, وہ ہارن بجانا ہمارے وہ کام تھوڑی ہے, تفریح ہے. ہارن پر ہارن ہارن پر ہارن دیے چلے جا رہے ہیں, وکر انڈیکیٹر کی گاڑی آتی چلی جا رہی ہے. یعنی پیدل چلنے والا, سڑک پر بیٹھنے والا, کھانے پینے والا, صرف یہ نہیں, یہ اچھے اچھے پڑھے لکھے کہلانے والے لوگ بھی جب گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں چلاتے ہیں نا, وہ بالکل مطلب کہ اپنے وہ ان کی ان کا کردار ان کے بامے عروج پر ہوتا ہے. ان کے جو بھی مطلب عادت اتوار, اسی طرح بسوں میں جائیں, ویگنوں میں جائیں, ارے باپ جس ویگن میں جاؤ ادھر کوئی دو چار عام لوگ لگے ہوئے ہوتے, کنڈکٹر نہیں ملے گا تو پیسنجر ملے گا, کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی چیز کرنی ضرور ہے. مطلب یوں سمجھے کہ دو تین ٹائم کا کھانا اور دو ٹائم کی لڑائی, یہ اپنا آج کا وہ مطلب کہ وہ معمول ہو رہا ہے. ایک لڑائی جاتے ہوئے, ایک لڑائی آتے ہوئے, یہ ہم نے مطلب کہ اس کو کرنا, ایک میں اس کو چوٹ کرنے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں, ایک تو درگزر نام کی چیز نہیں ہمارے پاس, ثواب کمانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم مطلب سڑک پر جا رہے ہیں تو ہم کسی کے لیے راہ ہموار کر دیں. جیسے کہ آپ کو ابھی کچھ فضیلتیں بیان کی ثواب کمانے کے لیے, کہ یہ ہٹا دیا, وہ ہٹا دیا, چھلکا ہٹا دیا, کنکر ہٹا دیا, پتھر ہٹا دیا, رکاوٹ ہٹا دی, کسی کے لیے راہ ہموار کر دیں, تو اس سے ہم کوئی ثواب کما لیں, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں. تو سڑک پر کرنے کے بہت سارے کام ہوتے ہیں. آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں, ڈرائیو کرتے ہوئے بہت ساری نیکیاں حقوق العباد کے نام پر ہم کما سکتے ہیں, لوگوں کی دل جوئی کے نام پر کما سکتے ہیں, بہت سارا ثواب ملے گا. تو یہ مطلب کہ ہم تو اب کنکلوژن کی طرف جائیں اور اس کو سمیٹنے کی طرف آئیں کہ اب ہم دو اس حدیث پاک کی روشنی میں دو مدنی پھولوں پر ہم اپنا وہ مکالمہ کر چکے ہیں. ایک نگاہوں کی حفاظت, کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, بد نگاہی سے بچیں, اللہ ہم سب کو بد نگاہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ بد نگاہی سے بچنے کے لیے نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانا, پھر نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے مثال کے طور پر آپ میں سے ہم میں سے اب ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کی شاید ہو سکتا ہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ ٹاکنگ آورس موبائل پر ہوتے ہوں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ گھنٹہ دو گھنٹہ جنرلی طور پر بات کر رہا ہوں, ٹاکنگ آورس ہمارے جو موبائل پر ہوتے ہیں وہ مجموعی طور پر اگر ہم لے لیں, مجموعی طور پر میں جنرل بات کر رہا ہوں, کسی کے کم کسی کے زیادہ, کسی کے بہت زیادہ ہوتے ہیں, وہ کان میں بےچارے کا مسئلہ ہو جاتا ہے. کان والا ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا اس کی چاندی ہو جاتی ہے, ہاں وہ کان کے اندر وہ موبائل جو ہے نا وہ اپنے وہ دیتا ہے نا, وہ بیمار کر دیتا ہے وہ کان اس کا, اتنا بےچارا وہ فون کا وہ اس کو مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اب فون پر بات کر رہے ہیں, فون پر میں عماد بھائی کا مجھے فون آیا, اب عماد بھائی کا جلوے تو میرے سامنے ہے نہیں. اچھا جس کا جلوہ ہے اسے بات مجھے کرنی نہیں ہے. تو اب کیا ضرورت ہے مجھے وہاں پر نگاہوں کو گھمانے کی؟ تو اب ادھر ادھر نگاہیں گھومتے گھومتے عادت ہو گئے, مطلب عادی ہیں, مطلب یہ ہوتا نہیں ہے, یہ جب تک ہمارا ذہن نہیں بن جائے گا کہ میں نے نگاہ نہیں اٹھانی, جب تک ہمارا ذہن نہیں بنے گا. اسی طرح تم موبائل پہ بات کرتے ہوئے, اسی طرح آپس میں بات چیت کرتے ہوئے ہم کریں, اب میں مجھے ذہن تھا کہ میں نگاہ نیچے رکھوں گا, اب میں بھول جاتا آدمی, پریکٹس نہیں ہوتی, اب نگاہ میں نے اٹھا کر بات کرنی شروع کی. لیکن اگر شاہد بھائی کی اگر نگاہیں نیچی ہی ہوئی تو ان کو دیکھ کر میری میموری ریکال کرے گی کہ یار مجھے نگاہ نیچی رکھنی, تو میں کسی کی نگاہیں نیچی رکھنے کا سبب بھی تو بن سکتا ہوں. یہ ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے کہ ماحول نہیں ہے, ارے بھائی ماحول کے لیے کسی ایک کو تو بطور نمونہ آنا پڑے گا نا. تو ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے اگر وہ بن جائے رہنما خیر خواہ, اور وہ اپنے عملی طور پر یہ مطلب ظاہر کرے کہ نگاہیں ہمیں نیچی رکھنے کی عادت رکھنی, تو انشاءاللہ تعالی گھر میں آتے اٹھتے بیٹھتے گھر کے اندر بات چیت کرتے ہوئے اور مختلف اس طرح کے اوقات کے اندر مدنی مشوروں کے اندر آپسی گفتگو کے اندر آفس کلچر ہے آپ کا, اللہ کی پناہ جو اس کا دفاتر کے اندر جو حال ہے بے پردگی کا سب آپ جانتے ہیں, اور ایک کلچر ہے بے پردگی کا, اور ایک ماڈرن کلچر کے نام پر ہے دفتر کے اندر بے پردہ عورتوں کی جو بھرمار ہے, پھر عورتیں جو سج دج کر بن سنور کر جو آتی ہیں وہ ایک دفتروں کا جو حال ہے, پھر وہ کانفرنس ہو رہی ہوتی ہیں بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر, کہتے ہیں کہ جیسے اب بہت پڑھی پڑھی لکھی کہلانے والی عورتوں کو جو بے پردہ بھی ہوتی ہیں ان کو بٹھا دیا جاتا ہے, کئی بے پردہ ہوتی ہیں بٹھا دیا جاتا ہے, پھر آپس کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہیں اور ڈسکشنس ہو رہی ہوتی ہیں, پروڈکٹ پر بات ہو رہی ہوتی ہے, فیوچر پلاننگ پر بات ہو رہی ہوتی ہے, پھر آپس میں وہ پی اے تو سیکرٹری تو وہ پرسنل اسسٹنٹ جو پی اے ہو گیا تو وہ آپریٹر, تو یہ سارے مطلب وہ معاملہ جو دفاتر اور فیکٹریوں کے اندر ہوتا ہے, ایئرپورٹ کے اندر اسٹیشنوں کے اندر ہر جگہ پر بے پردگی بے پردگی بے پردگی ہے, تو جہاں بیٹھے ہیں وہاں پر لوگ آتے جاتے سڑکیں ہیں, ہم کسی کونے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو گاڑیاں گزر رہی ہیں موٹر سائیکل گزر رہی ہے, موٹر سائیکل کے اندر دیکھو تو کوئی چٹیاں لٹکائے کھلے بال لیے وہ پیچھے وہ لے کے جا رہا ہے, اس کو بھی نہیں ہے کہ میں پیچھے بیٹھی ہوئی کو کوئی پردہ ہی کروا دوں, تو ایسے حالات کے اندر جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف بے پردگی کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے, اب اتنے سب کو پردہ تو اپنے برقع تو پہنانے سے رہے, اللہ توفیق دے یہ پہن لیں, اپنی نگاہوں کو پردہ کرتا ہے. اس موقع پر بھائی صاحب میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ حجت الاسلام سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. ہم اس طرف توجہ کریں. اسی طرح سیدنا ابو الفرج عبد الرحمن بن جودی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل فرماتے ہیں کہ عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے کہ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیر دی جائے گی. اور واقعی آپ نے جس طرف توجہ دلائی کہ بد نگاہی کے متعلق جو ہم بے باک ہو چکے ہیں اس سے ہمیں کتنا نقصان ہو رہا ہے, ایک نقصان کی طرف مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بھی توجہ دلائی ہے, شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے بھی اس کی طرف فیضان ہمارے نیکی کی دعوت کی ترکیب میں ارشاد فرمایا کہ ایک تو ہماری یہ توجہ دلائی گئی کہ اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو تو کرنا کیا چاہیے, مولا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو, کہ اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑی تو فوراً ہٹا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے کہ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر ناجائز ہے. عمومی طور پر نظر تو پڑی جاتی مگر اب نظر پڑ جانے کے بعد ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے جبکہ پڑ گئی, جبکہ پڑ گئی بلا قصد. جی جی جی ٹی وی کا کیا کرو گے, یہ تو ایک وہ تو کھلا ہی دیکھنے کے لیے تو کھلا ہی دیکھنے کے لیے دیکھنی ہے, اور اس پر اللہ بھلا کرے مدنی چینل کا جو دکھاتا نہیں عورتوں کو نہ عورتوں کی آواز سناتا ہے, اللہ کی رحمت سے نہ موسیقی ہے نہ عورت ہے, اور ایک 100% مدنی چینل جو ہمارا 100% اسلامک چینل چل رہا ہے, ورنہ کتنے چینل ہیں جو یہ احتیاط کرنے میں کامیاب ہو گئے اور لوگوں کو بد نگاہی سے بچانے میں کامیاب ہو گئے, بلکہ بد نگاہی میں مبتلا کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں ہو رہا, اتنا اس کے معاملے میں لوگ بتاتے ہیں. اور مطلب ٹی وی آپ جو کہہ رہے ہیں یہ تو چلے ایک بات ہے, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ عطا فرمائے, ایک آدمی ٹی وی کھولتا ہے دیکھنے کے لیے نا, مگر ایسا اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے, شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کے فیضان کی برکت سے یہ مدنی چینل کتنی بڑی نعمت الحمدللہ ملی, یہی نیکی کی دعوت میں امیر اہل سنت ایک بڑی زبردست مدنی بہار بھی تشاہ ماشاءاللہ میں چاہوں گا کہ وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں, مدنی چینل کے ناظرین بھی ملاحظہ فرمائے کہ یہ کس قدر دلچسپ ہے اور کس قدر سبق آموز ہے, اور الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل کی بہاروں کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کے فیضان اور فیضان امیر اہل سنت کی پہچان نگران شیرہ دامت برکات العالیہ کے بیان کی بھی بہار ہے کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی نگاہیں نیچے رکھنے کی برکتیں مرحبا. آئیے اس ضمن میں ایک انوکھی مدنی بہار سنتے ہیں, چنانچہ باب المدینہ کراچی کے ایک مبلغ دعوت اسلامی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ مدینۃ المنورہ میں بروز جمعت المبارک دو جماعت الاخرى بمطابق 6 مئی 2011 کم و بیش 4 بجے دن سبز امامے والے ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی. دوران گفتگو انہوں نے انکشاف کیا کہ میں ممبئی ہند کا رہنے والا ہوں, مجھ سمیت ہمارے گھر کے تمام یعنی 12 افراد نے بروز جمعت المبارک 5 ذوالحجۃ الحرام سن 1431 سن ہجری بمطابق 12/11/2010 اسلام قبول کیا۔ قبول اسلام کی وجوہات بتاتے ہوئے انہوں نے کچھ یوں کہا کہ ہمارے گھر والے کچھ عرصے سے دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھنے لگے تھے۔ اندازہ فرمائیے کہ دنیا میں کتنے چینل ہیں اور یہ جس وطن سے ہیں ان کے وطن کی کیفیت آپ اسلامی بھائی خوب جانتے ہیں، مگر الحمدللہ مدنی چینل اور مدنی چینل میں بھی مرحبا قربان جائیے، جھوم جائیے۔ قبول اسلام کی وجوہات بتاتے ہوئے انہوں نے کچھ یوں بتایا کہ ہمارے گھر والے کچھ عرصے سے دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھنے لگے تھے، اس کے سلسلوں میں مسلمانوں کا اسلامی حلیہ، ان کے مسکراتے چہرے اور بیان کی سادگی ہمیں بہت اچھی لگتی تھی، حالانکہ اس سے پہلے ہم لوگ بے عمل مسلمانوں کی حرکتیں دیکھ کر انتہائی بدظن تھے، مگر اب مدنی چینل پر اسلام کی حقیقی تصویر دیکھ کر ہم اسلام سے متاثر ہو گئے۔ بالخصوص دعوت اسلامی کے مبلغین کا بار بار نگاہیں جھکانے کی ترغیب دینا ہمیں بہت بھاتا، اور آنکھوں کے قفل مدینہ کے فوائد کا تذکرہ سن کر ہم بہت خوش ہوتے۔ میری والدہ سب سے کہتی اس گئے گزرے زمانے میں بھی یہ لوگ نگاہیں نیچی رکھنے کا درس دیتے ہیں، واہ بھائی واہ، واقعی نگاہیں جھکا کر ہی رکھنی چاہیے۔ مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے دیکھتے ہمارے دل میں اسلام کی محبت اتنی بڑھ گئی کہ گھر میں اسلام قبول کرنے کی باتیں ہونے لگی، مگر ہم خوفزدہ تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس سوال کا جواب بھی ہمیں مدنی چینل ہی سے ملا۔ ہوا یوں کہ نگران شورا و مبلغ دعوت اسلامی حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے جب لوگ کیا کہیں گے کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان فرمایا تو سب گھر والوں کا ذہن بن گیا کہ اب ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور الحمدللہ رب العالمین ہم کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں آ گئے۔ یہ اسلامی بھائی بتاتے، اب تو اسلامی بھائی ہو گئے، کہ میں گورنمنٹ ملازم ہوں، قبول اسلام کے بعد میرا نام محمد ابراہیم رکھا گیا، اور الحمدللہ عز و جل میں حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ذریعے سے مریدی بن چکا ہوں۔ مبلغ دعوت اسلامی کا مزید بیان ہے کہ جب اس نو مسلم نوجوان نے ہمارے سات سنہری جالیوں کے روبرو حاضری دی تو ان پر عجیب رقت طاری ہو گئی اور رو رو کر اس عرض کی تکرار کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، مجھے آنکھوں کا قفل مدینہ عطا کر دیجیے۔ پھر انہوں نے گنبد خضرا کے سائے میں اپنے عزم کا اظہار کیا کہ انشاء اللہ عز و جل اب میں دیگر غیر مسلموں کو بھی دامن اسلام سے وابستہ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی عز و جل انہیں اور ان کے طفیل ہم سبھی کو اسلام اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائیں۔ 12 افراد کی اسلام آوری کا سبب بننے والے سنتوں بھرے بیان لوگ کیا کہیں گے کی وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ نیز دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی دیکھی اور سنی جا سکتی ہے۔ یقیناً آئی صاحب جس طرح کلام ہو رہا تھا الحمدللہ کہ دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل نے کیسی انقلابی تبدیلی فراہم کی ہے کہ کل لوگ چینل کھول ٹی وی آن ہی اس لیے کرتے تھے کہ بد نگاہی کا سامان ہو، اور ثم الحمدللہ رب العالمین اب کیسا مدنی ریولیوشن آیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بد نگاہی کے خلاف اعلان جنگ اسی میڈیا کے ذریعے سے مدنی چینل پر ہو رہا ہے۔ بد نگاہی کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، بے حیائی کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ ماشاءاللہ تو یہ تو خیر الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے، بہار ہے اور تیزی کے ساتھ یہ بہار آگے سے آگے بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے ماشاءاللہ۔ اب بات یہ ہے کہ ہم اپنے راستے کے حقوق کو ادا کرنے کے حوالے سے جو بیان ہمارا مکالمہ چل رہا تھا، جس میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ نیتیں کی ہوں گی کہ اب ہم اپنے راستے میں بد نگاہی سے خود کو بچائیں گے، نگاہوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ہی یہ بھی نیت کر لی ہوگی آپ نے کہ راستے میں یہ جو رکاوٹیں پیدا کرنا، لوگوں کو تکلیفیں دینا، سڑکیں بند کر دینا، عمارتوں کے ملبے ڈال کر سرکے بند کر دینا، سیریاں اتنی باہر نکال دینا کہ لوگوں کے حق تلف ہو، لوگوں کو اذیت ہو، ایزا ہو، ان کو تکلیف پہنچے، ان تمام چیزوں پر آپ اب امید کرتا ہوں کہ غور کریں گے. جو آپ کو راستے میں تکلیف دہ چیز معلوم ہو کہ اسے مسلمانوں کو، لوگوں کو تکلیف پہنچے گی، تو آپ اس کو ہٹانے کی میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے نیت کر لی ہوگی. اپنے گھر بار سے، اپنی ذات سے، جن جن چیزوں سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے نیت کی ہوگی کہ اب ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچیں گے اور اس نیکی کی دعوت کو عام کریں گے. جیسے کہ صفحہ نمبر 314 سے یہ مضمون ہمارا جو تھا کہ راستے کے حقوق یہ چل رہا ہے. آپ نیکی کی دعوت، یہ کتاب کا درس اپنے گھر میں جاری کریں. یہ فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب ہے، دوسری جلد کا. گھر میں انشاءاللہ تعالی یہ نیکی کی دعوت کا درس شروع کریں گے تو امید ہے کہ ہمارا گھر، ہمارا محلہ، ہمارے بازار، ہمارے کاروباری مراکز یہ سنتوں کا گہوارہ بن جائیں گے. اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی ہر ایک کو یہ معلومات فراہم ہوتی رہے گی تو اسی طرح چینجنگ آئے گی. اسی طرح یہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئی رہی ہے. یہ جو تبدیلیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں مدنی جیسا بھی یہ بہار بیان کر رہے ہیں، بڑی بڑی کتاب میں بہاروں سے الحمدللہ تو تبدیلی آئی رہی ہے. خود یہ جو آپ کے سامنے اسلام میں بیٹھے ہوئے مکالمہ کر رہے ہیں، یہ بھی دعوت اسلامی کی تبدیلی نہیں دور کیا ہے. ہمیں سے ہر ایک بیان کرے تو ہمارا ایک اپنا ایک ماضی ہے، ہمارا ایک اپنا ابھی حال ہے. اللہ تعالی ہمارا مستقبل اچھا رکھے، ایمان کی سلامتی دے، ہمیں استقامت دے، ہمیں برائی سے، بدکاری سے، فوشی سے، اس کی ناراضگی والے ہر کام سے اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں محفوظ فرمائے. اپنی رضا والے کام لینے کی، اپنے رضا والے کام لے لے رب کریم ہم سے. اچھا، اب دو جو مزید حکم حدیث پاک میں بخاری شریف کیا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ سلام کا جواب دے اور نیکی کی دعوت دے. سلام کا جواب دے، سلام کا جواب دے نا کہ عام کرے. سلام کا جواب دے، سلام کا جواب، سلام کا جواب دینا. اس میں تو پھر سلام کو عام کرنے کی کوئی صورت بنانی پڑے گی نا، کہ سلام کو عام کرنا چاہیے. جی، سلام کا جواب دینا کہ متعلق نیکی کی دعوت پر مشتمل مدنی پھول قبول فرمائی. امیر علیہ سنت نے مدنی پھول عطا فرمائے، میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. جب کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے. سلام و ملاقات کی بڑی فضیلت ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں اور ان میں سے ایک اپنے اسلامی بھائی کو سلام کرتا ہے تو ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ گرم جوشی سے ملاقات کرتا ہے. پھر جب وہ مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے ہیں تو ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ان میں سے 90 رحمتیں سلام میں پہل کرنے والے کے لیے اور 10 مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے میں پہل کرنے والے کے لیے ہیں. ماشاءاللہ، یہ کتنی اس کو غور کریں. ماشاءاللہ، یہ گرم جوشی جو ہے نا، یہ واقعی ملاقات کا لطف دوبالا کر دیتی ہے. کسی سے ملو تو ہوتے ہیں بےچارے بعد ہاتھ دے بالکل وہ مطلب تھکے ہوئے نہیں، اس نے بھی شاید بیان کیا ہوتا ابھی تھوڑی دیر پہلے روایت، پھر بھی یہ ہاتھ بڑھائیں گے. ارے پتہ یار، تھوڑا ملا تو صحیح نا یار، آگے آؤ تو صحیح، تھوڑا لگے تو صحیح یار، آپ کو خوشی خوشی ہوئی ہم سے مل گئے یار. اگر اس میں بالکل وہ ہمارا انداز جو ہے نا وہ نہیں ہے یار. اگلے کو لگے کہ میرے ملنے سے اس کو اچھا لگا ہے، وہ ملتے کیسے گئے یار؟ وہ بولے یار بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تو کیوں آیا، کیوں مل رہے ہو؟ تو میں جو بھی اس وقت ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہے، اللہ تعالی ہمیں ملن سار بنائے. یہ واقعی یہ یوں سمجھیے کہ کسی کے دل میں جگہ بنانے کا یہ بنیاد پہلا زینہ ہے کہ آپ نے سلام کس انداز سے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یوں کر کے اگر آدمی ملے تو اگلے کو کتنی خوشی ہوگی کہ یار یہ میرے تو محبت کرتا ہے، یہ کتنا وہ خود بڑھ کر آپ کو آگے ملے گا. ماشاء اللہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، چہرے پر مسکرا دو. تو یوں اس انداز سے اگر ملے تو ملنے کا مزہ ہی کچھ اور ہو. میں اب کسی مسلمان سے ملوں تو مجھے ملنے میں لطف آنا چاہیے، مزہ آنا چاہیے، نیت ہو. تو یہاں آگے تو 11 تو مدنی پھول ہیں، السلام علیکم کے 11 حروف کی نسبت سے سلام کے 11 مدنی پھول ہیں, ہاتھ ملانا سنت ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے ہاتھ ملانے کے 14 مدنی پھول ہیں. تو یہ دیکھیں کتنے مطلب یہاں پر اہم ترین مدنی پھول دیے گئے ہیں جس میں جس پر عمل کر کے ہم زبردست ثواب کما سکتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 327 سے لے کر صفحہ نمبر 330 تک یہ دو مدنی پھول ہیں, سلام اور مصافحہ کرنے کے یعنی ہاتھ ملانے کے اور سلام کرنے کے, سلام کے کلمات اور یہ جواب اور اس کا ثواب اور اس کی بہاریں اور اس کی برکتیں, اس کی نیتیں الحمدللہ اس کے اندر جیسے کہ امیر سورج بہت عرصے سے بیان کرتے آ رہے ہیں کہ اس جیسے جس کو سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں, اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں. اللہ کتنی مطلب بنیادی نیت ہے مسلمان کو سلام کرنے کی کہ سلام کو عام کرنا تو ہمیں مطلب کہ بیان کیا گیا کہ سلام کو ہمیں ایک اور برکت بڑی امیر السنت پیاری لکھی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جب دو مسلمان ملاقات کے وقت آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت ہو جائے. سبحان اللہ یا سبحان اللہ, کس قدر زبردست برکت ہے سب کہ سلام کرے گرم جوشی سے مصافحہ کرے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی عنایت کی مغفرت عطا کر دی جاتی. اور حضرت یہاں پر ایک زبردست احتیاط بھی لکھی ہے, وہ بھی یہ موضوع ہے احتیاط بھی ہے اور ہمارے معاشرے کا موضوع ہے یہ, مطلب قوم کو پتہ نہیں ایسا لگتا ہے. جی جی جی, بلکہ یہ سچی بات تو یہ ہے کہ آپ بولو یار, آپ بیان کر دو. میں کرتا ہوں اس پر. حضرت علامہ مولانا عبد الرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے حدیث پاک کے الفاظ, جب دو مسلمان ملاقات کے وقت آپس میں مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں کے تحت فرماتے ہیں مرد مرد سے یا عورت عورت سے ہاتھ ملائے, عورت عورت سے ہاتھ ملاتے ہیں جی ملاتے ہیں. تو اب یہاں پر تو کانسیپٹ ہی عجیب و غریب ہو گیا ہے, اب تو جس سے بھی ملنا ہے ہاتھ ملانے کا اول تو رجحان ہی ہمارے یہاں عجیب و غریب ہے کہ کہاں ہاتھ بڑھانا چاہیے کہاں نہیں بڑھانا چاہیے, یہ ایک الگ بحث ہے. اور چلیے اب یہ کانسیپٹ بڑھ ہی گیا کہ چلیے ہاتھ ملانا ہے تو پھر اس کی تمیز ہی ختم ہو گئی کہ اسلامی بہن سے ہاتھ ملائے اور اسلامی بھائی سے ہاتھ ملائے. اور اب تو جس کا آپ نے ذکر کیا کہ سوسائٹی میں کلچر عجیب و غریب ہو گیا, عجیب و غریب کلچر ہو گیا اور گھنٹہ نکل جائے. بھائی صاحب نقطہ یہ ہے کہ بدقسمت بھائی صاحب یہ کہ ایک تو ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ایک ایلیٹ کلاس ہے کہ وہ آؤٹ آف ہوم آؤٹ آف ہاؤس آفیسز میں اور پبلک پوائنٹس پر اس طرح کی کیفیت اختیار کرتی ہے. بدقسمت حاجی صاحب یہ ہے کہ لوور پروفائل پہ بھی ہم چلے آئے نا تو ان نون ہونے کی وجہ سے, ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے, بالخصوص شریعت مطہرہ کے تقاضوں کی جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے عمومی طور پر ہمارے ہاں کزن سے ہاتھ ملا رہی ہوتی ہے, ممانی اپنے بھانجے سے ہاتھ ملا رہی ہوتی ہے, چچی اپنے بھتیجے سے ہاتھ ملا رہی ہوتی ہے, جبکہ یہ شعور ہی نہیں ہے کہ کس سے ہاتھ ملانا چاہیے کیسے ہاتھ ملانا چاہیے. اصل میں اس سبب مطلب یہ میڈیا کے انداز نے اور پھر اسکول ایجوکیشن نے بالکل یہ ہمارا جو ہے نا وہ کہیں کا نہیں چھوڑا. وہ تو ایلیٹ کلاس میں نا ایسا نہیں پڑھنے لکھنے کا ان ایجوکیٹڈ اس کا تو بیس نہیں کر رہا میں آپ سے, لیکن یہ بڑھتا جا رہا ہے. پھر بھی یہ ضرور کہوں گا اسپیشلی ہمارے ملک میں اور کئی چند ایک ایسے ممالک ہیں, ایسے خاندان ایسے کمیونٹیز ایسا ماحول بھی ایسا نہیں کہ نہیں ہے کہ جہاں پر اس چیز کو آج بھی معیوب ہی سمجھا جاتا ہے اور عورت مرد سے ہاتھ نہیں ملاتی. یعنی یہاں تک تو پہنچے کہ بے پردہ آتے تو ہیں سامنے لیکن ابھی ہاتھ ملانے کی حد تک نہیں آئے. اب دیکھیں اللہ رحم کرے یہ کب آگے آ جائے گا, پہلے بے پردگی نہیں ہوتی تھی. ایک بہت بڑی تعداد ہے کمیونٹیز کی کہ جن میں یہ رائج ہے, نام ملانے پر حاجی صاحب برا جانا جاتا ہے. میں پریکٹیکلی بات کروں کچھ کمیونٹیز ہیں جس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ واقعی جن کے ہاں یہ چیز معیوب ہے, مگر کئی کمیونٹیز ایسی بھی ہیں معاشرے میں کہ جن کے ہاں نہ ملایا جائے تو معیوب مانا جاتا ہے. اللہ ان کو ہدایت عطا کرے, آمین. اللہ ہدایت عطا کرے. اور ہمارے اس وقت جو ہمارے ساتھ مدنی چینل پر جو ناظرین ہیں, میں آپ سے ضرور مدنی التجا کروں گا کہ اسلام کے ان مدنی پھولوں کو اپنانے کی کوشش کریں. سلام کہاں کرنا ہے, کیا کرنا ہے, ہاتھ ملانا ہے, کس سے ملانا ہے, اگر معائنہ بھی کرنا ہے, گلے ملنا ہے, تو اس کے جو احکام شریعہ ہیں اس کو مطلب کہ ملحوظ رکھا جائے. ارے ہم لوگ مطلب مسلمان ہیں اور ہماری واقعی حدود ہیں اور یہ مدنی حدود ہیں, بڑی خوبصورت پیاری حدود ہیں. جو یہاں بے قیدی چاہے پھر وہاں کی قیدی بھگتے گا, اللہ یہاں قید رہیں انشاءاللہ وہاں آزادی ملے گی انشاءاللہ. یہ مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سے جائیں گے, اور وہ مطلب کہ ویسٹرن کلچر, وہ مغربی تہذیب, اور جو تعلیم کے نام پر یا ماڈرنزم کے نام پر یا ترقی کے نام پر ہمارے معاشرے میں آئی ہوئی ہے, میں دوبارہ آپ سے مدنی التجا کروں گا, پہلے بھی مدنی چینل کے ذریعے آپ سے مدنی التجا کر چکا ہوں. برائے کرم ترقی اور بے حیائی میں ڈفرینس پیدا کریں, ترقی اور بے حیائی کی ڈیفینیشنز کو الگ الگ سمجھنے کی کوشش کریں. بے حیائی ترقی ہرگز نہیں ہے, بے حیائی تنزلی ہے, یہ ترقی کبھی نہیں ہے. جو بھی معاشرہ چاہے کوئی بھی معاشرہ ہو, کسی بھی کلچر کے اندر جب بھی بے حیائی بڑھی ہے اس نے اس کلچر کی کئی چیزوں کو تباہ و برباد ہی کیا ہے, یہ یاد رکھیے گا. کوئی کلچر بھی اپنے یہاں پنپنے والی بے حیائی پر زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا, وہ مطلب کہ وہ گرے گا. اب ہم کو کیا ضرورت ہے اس کلچر میں جانے کی اور اس انداز کو اختیار کرنے کی؟ اب آپ کو تھوڑا سا لگے گا کہ وہ بولیں گے کہ یار یہ مطلب کیوں ایسے ہو گئے, تو ہم صحیح ہیں, ہم مسلمان صحیح ہیں, مسلمان صحیح ہوتا ہے, اسلام کی تعلیم صحیح ہے. ہم نہ چلیں کسی اور کے پیچھے, ہم نہ چلیں اس کلچر کے پیچھے. اور میں یہی عرض کروں گا کہ ہمیں سکھانے والا یہ ہمارا یہی الیکٹرانک ٹیوٹر ہے جو ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, یہ ڈبے کے نام پر, ٹی وی کے نام پر. اب اس سے کیا کیا سیکھتے ہیں بچے, بچیاں کیا سیکھتے ہیں, بڑے بوڑھیا کیا سیکھتے ہیں, سب اس سے سیکھتے ہیں. اللہ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے اور آپ ہم سب کو توفیق دے گا. مدنی چینل کی دعوت کو عام کرو یار, دعوت کو عام کرو, سلام کو عام کرنا ہے, تو انشاءاللہ یہ مدنی چینل کی دعوت عام ہوگی تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, مدنی انعامات پر عمل کیجئے, فکر مدینہ کرنے کی کوشش کیجئے, ہفتہ وار اجتماع میں آئیے, عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں, تو انشاءاللہ یہ باتیں پر دعوت دینا اور اس پر عمل کرنا ہمیں بہت لطف ملے گا, مزہ آئے گا. اللہ نے چاہا تو چھوٹا جو نیکی کی دعوت دینا راستے کا حق ہے, برائی سے منع کرنا. جی تو یہ جب راستے میں بیٹھے ہوں گے تو اس کا بہت موقع ملے گا, لہٰذا میں نیکی کی دعوت کو عام کرنا چاہیے سلام کر کے. اور جیسے مثال کے طور پر کوئی سلام کرتے ہیں اور جھک جاتا ہے تو اسے ہم سمجھا سکتے ہیں کہ کہاں جھکنا ہے, یعنی کتنا جھک سکتے ہیں کتنا نہیں جھک سکتے. تو چنانچہ امیر اللہ سنت جو ہے بہار شریف کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ بعض لوگ سلام کرتے ہوئے جھک بھی جاتے ہیں, یہ جھکنا اگر حد رکوع تک ہو تو حرام ہے اور اس سے کم ہو تو مکروہ ہے. ہاں دس بوسے کے لیے جھکنے میں حرج نہیں, بلکہ بغیر جھکے ہاتھ چومنا ہی دشوار ہے. اس کی نیکی کی دعوت کا آسان طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس مدنی بیگ اور اس میں مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ دیگر رسالوں کے ساتھ ساتھ 101 مدنی پھول نامی چند رسائل بھی موجود ہوں. آپ اس رسالے میں سے نکال کر یہ مدنی پھول دکھا دیں, ذہن نصیب دکھانے کے بعد اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وہ رسالہ اس ملاقاتی کو تحفے میں پیش کر دیں. جی ہاں اچھی اچھی نیتیں تو ہر کام سے قبل کرنی ہی چاہیے, اگر ایک بھی اچھی نیت نہ ہوئی تو سواد نہیں ملے گا. مثلا رسالہ دیتے وقت یہی نیت کر لیجئے کہ رضائے الہی عز و جل کے لیے تحفہ پیش کر کے ایک مسلمان کا دل خوش کر رہا ہوں. اگر بغیر اچھی نیت کے نیکی کی دعوت دیں گے, انفرادی کوشش کریں گے تو سنتیں بتائیں گے, سنتوں بھرے اجتماع اور مدنی قافلوں میں سفر کی دعوت دیں گے, مدنی انعامات کی ترغیب دلائیں گے تو سواد نہیں ملے گا. تو نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دینی چاہیے. یہ بھی ایک نیکی کی دعوت ہو سکتی ہے راستے میں کہ ہمیں یہ جو بخاری شریف کی حدیث بیان ہوئی کہ راستے کے یہ حق حقوق ہیں, ہم ان راستوں کے حقوق کو ادا کریں گے, نگاہوں کو نیچی رکھیں گے, آپس میں جیسے اگر بیٹھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے, بیٹھنا بھی تو وہی ہے نا جہاں شریعت اجازت دے. کیونکہ یہ تو وہ دور ہے جس کے بارے میں آج مطلب اب تو یہ روایت بیان کی جا رہی ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے, گھر میں ٹاٹ بن جاؤ, اور بلا حجت شرعی گھر سے نکلنا ہی یہ دور جو ہے نا یہ اس کا تقاضا نہیں کرتا. میں آپ کو مدیچہ ناظرین کو عرض کروں, یعنی ضرورت کے لیے جو روزگار کے لیے جو اس پہ روزگار کمانا ہے, نماز با جماعت ادا کرنی ہے, اور جو ایک ضرورت کی ایک اہمیت کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے, اس کے لیے گھر سے نکلنا اور پھر آ جانا. رہا فرینڈ سرکل, میں آپ کو مشورہ دوں گا, اگر میرے نوجوان مدنی چینل پر ہیں اس وقت 12, 15, 14, 20 سال کے, میں ان کو ضرور مدنی التجا کروں گا. جو فرینڈ سرکل رکھتے ہیں دور اچھا نہیں ہے. عاشقان رسول کی صحبت میسر آتی ہے جن کے ساتھ نیکی کے کاموں میں مصروفیت رہتی ہے ایک وقت کے اندر, پھر گھر جا کر سونا اور اپنے دیگر معمولات زندگی میں رہنا. اس کے علاوہ بری صحبت یہ تباہ و برباد کرے گی. آپ کو موبائل کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, ہوٹلنگ کے نام پر, تفریح کے نام پر, طرح طرح کے گپ شپ کے نام پر اور ٹائم پاس کے نام پر مختلف جگہوں پر لے کر بیٹھیں گے, آپ کو لے کر جائیں گے, آپ کو کنوینس کی بھی کہیں سہولت میسر آ جائے گی, کیونکہ نفس تو چاہتا ہے یہ سب ہو, اور وہاں سے آپ کو مطلب کال بھی ہو رہی ہے کہ آ جا, نفس ایسے ہی اندر اندر میں کہہ رہی ہے کہ چاہ, نفس دھکا مار ہی رہی ہے, ادھر سے ہاتھ دے کر کھینچ رہا ہے, ادھر سے دھکا پڑ رہا ہے, تو پھر رکے کیسا آدمی. تو یہ سب صورتیں ہمارے سامنے ہیں. عافیت کا راستہ گھر کی چار دیواری ہی سمجھ میں آتی ہے کہ حسب ضرورت. میں مرد کے لیے جب اتنی میں آپ کو تاکید عرض کر رہا ہوں کہ مرد کے لیے اتنی تاکید عرض کر رہا ہوں کہ جو حسب ضرورت ہی گھر سے باہر رہے, اس کے علاوہ گھر کے اندر رہے. اب گھر کے اندر بھی اس کو چونکہ نیکی کے کام میں اور رضا الہی عز و جل کی کیفیت میں رہنا ہے, تو وہ مدنی چینل دیکھتا رہے, گھر میں نیکی کی دعوت دیتا رہے, اور گھر کے اندر ماحول بناتا رہے کہ یہی گھر کے افراد کل گھر سے باہر نکلتے اور معاشرے میں اچھے یا برے اثرات مرتب کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم یہیں پر آج ہمارے اس موضوع کا اختتام کرتے ہیں. اس پر مزید تفصیلات کافی ہیں لیکن وقت کافی ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, راستے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حقوق عامہ کو اللہ تعالی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کسی سے کسی کو بھی ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے. آئیے منقبت کے چند اشعار سنتے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, سرکار نظر کرم خدا میرا کا سفر دو میرا, میرا رانی کا سفر دو, میں فقیر ہوں تمہارا نظر منگتا کے بعد حسب معمول اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوگا پرسوں اسلامی بہنوں کا اجتماع انشاءاللہ عزوجل حسب معمول ہوگا. اتوار کو اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں. اس اتوار کے اجتماع کی خصوصیت یہ ہے کہ انشاءاللہ عزوجل نگرانی شورا اس پہ بیان فرمائیں گے اور موضوع آپ سنتے رہتے ہوں گے کیسا ہونا چاہیے. کبھی وکیل کے حوالے سے آپ نے یہ موضوع سنا, کبھی پولیس کے حوالے سے آپ نے موضوع سنا, اور تاجر کے حوالے سے تو مستقل اس موضوع پر, اور اس موضوع میں بھی مطلب مزید عنوان کے ساتھ آپ بیان سنتے رہتے ہیں. تو اس اتوار کا جو موضوع ہے وہ ہے بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے, اور اسی طرح ہفتے کو آپ سلسلہ دیکھتے ہیں مدنی چینل کا براہ راست معاشرے کے ناسور. معاشرے کے ناسور کے اندر آپ نے مختلف عنوانات بھی آپ کو بیان کیے جاتے ہیں. تو اس ہفتے انشاءاللہ عزوجل نگرانی شورا جھوٹی قسم کے موضوع پر آپ کے ساتھ معاشرے کے ناسور کے سلسلے میں تشریف فرماؤں گے. مدنی چینل دیکھیے, اس کی دعوت دوسروں کو عام کیجیے. ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آپ دعوت دے سکتے ہیں اور جس طرح چاہے آپ دعوت دیں, جس قدر دعوت عام کریں گے اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل اسی قدر ثواب کے بھی حقدار ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اتوار کی رات کو نہیں ان کو ترکیب بنا کے مدینہ مدینہ کرنا ہے, یہ مدینے چلا وہ مدینے چلا, سب مدینے گئے عمرے گئے, حج کا پور بہار موسم ہے, قافلے جوق در جوق سوئے مدینہ رواں دواں ہیں, اور ہمارے گرد بھی ایسے کئی اسلامی بھائی ہیں جو بس کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں, اب ہم یہی ہیں کیا کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس اتوار کو بھی اجتماعی ذکر و نعت میں آپ شرکت کیجئے, خوب اللہ کی رحمت سے مدینہ مدینہ کریں گے, ذکر مدینہ, یاد مدینہ, درد مدینہ, عشق مدینہ, سوز مدینہ, بس مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ نعت خوان کلامیں پڑھتے ہیں, پھر عشق و محبت کے مدنی پھول عموماً بیان کیے جاتے ہیں. تو 8:30 بجے کل کا بیان بھی 8:30 بجے اور اتوار کو بھی 8:30 بجے ہے, اور اتوار کی رات 8:30 بجے اجتماع ذکر و نعت, اور اتوار کو ظہر کے بعد کا بیان بھی 2:26 پر انشاءاللہ یہ اس کے ترکیب ہے. تو اللہ تعالی ہمیں شرکت کرنے کی بیان سننے کی بس اس کی دعوت کو عام کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ تعداد میں لوگ مدنی چینل دیکھنے والے بنے, انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. ایسا ہونا چاہیے اپنے چلا رہے ہیں کوئی ایسا بنا نا قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے نہیں, تو ابھی قربانی کے جانور خریدنے کی اس وقت تیاری میں نا تو آتا نہیں اتنا, تو ماشاءاللہ یہ بھی امیر سنت کے اور یوں مدنی پھول ہیں, بنا نا کوئی کوشش کریں ہمارے مدی چلے کے ناظرین کو یہ بھی دکھائیں قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے. اس میں اگر وہ جانور ہی دکھائیں کہ یہ مطلب ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے, تو یہ کہ ہمارے تو عموماً جانور خریدنے والوں کو جانور خریدنے کی وہ جا کے ڈیڈیشری تو بہت کرتے ہیں, ہاں یوں ہے کمر پر ہاتھ ماریں گے نہیں یوں دیکھیں گے, آتا واتا نہیں ہے وہ بیچنے والا, یوں ایسا ان کو بناتا ہے دو دانت دیکھتے ہیں دو دانت کے انگوٹھا, ایک دانت دکھا دے دوسرے دانت کو انگوٹا دکھاتے ہیں, یہ دیکھو بابا وہ بھی بول دن دیکھ کے لائے ہیں. عموماً رات کو ٹائم ملتا ہے لوگوں کو خریداری کے لیے, کئی ایسے رات کو جاتے ہیں. خیر تو اگر ہو تو یہ بھی کہہ رہے ہیں قربانی کے جانور کو کیسا ہونا چاہیے, قربانی کا انداز کیسا ہونا چاہیے, گوشت فروش کو کیسا ہونا چاہیے. ابھی تو مطلب یہ ہے جب حج سے واپس آئیں گے تو پھر کہیں گے حاجی کو کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں نیکی کے کام اخلاص اور استقامت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے آپ, انشاءاللہ آپ کو بہت ساری برکتیں اور بہاریں مدنی چینل دیتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے. آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں. المدینہ مصطفیٰ جا میرا حرمت پیلا کو سلام شمع پرز میرا آیت پیلا کو سلام شمع پرز میرا آیت پیلا کو سلام میں تیرا ہو سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرح اٹھ گئی دم میں آ گیا جس طرح اٹھ گئی دم میں آ گیا اس نے جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہلا تو تلا تم جس صلو علی الحبیب مجلس اختتام کی دعا پڑھ لیں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ